اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات دی برکت نال انہاں دی اس عاجزانہ خدمت نو شرف قبول بخشے، انہاں دے خاندان وچ جتنے بھی ایمان والے ہیں سب دے واسطے ذریعہ نجات بناوے، ہدایت دا سبب بناوے۔ جڑے حضرات اس اجتماع دے اندر تشریف فرما نے، اللہ تعالی سب نو کامل ایمان مغفرت دی دولت عطا فرماوے۔ دوستو، ناچیز دا اج دا خطبہ شب قدر اس دا جو موضوع ہے مسلمانہ دیاں بیبیاں دی تربیت واسطے ہے۔ بیبیاں دی صحیح تربیت پورے گھر دی تربیت ہو جاندی۔ ایک عورت دا فساد پورے خاندان دے فساد دا سبب بن جاندی۔ اس سلسلے دے اندر ایک نمبر تے میں دنیا دیاں عورتاں دیاں صفتاں بیان کراں گا۔ صفتاں دا مطلب عادتاں، اے بیان میرا حجت الاسلام سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ تو حاصل ہویا ہے۔ انہاں دا بیان ہے جڑا میں تواڈے تک پہنچانا ہے۔ دوسرے نمبر تے جنت دیاں حوراں دا ذکر، جدوں ساڈیاں بیبیاں بھیڑیاں عادتاں عورتاں دیاں سنن گیاں، وہ اپنے وچوں وہ بھیڑیاں عادتاں کڈن دی کوشش کرن گیاں۔ دسنے دا مقصد یہ ہوندا ہے، جیویں حکیم بیماری دسے تو وہ دا مقصد ہوندا ہے علاج۔ اگلے دی توہین مقصود نہیں ہوندی، اس دا علاج مقصد ہوندا ہے۔ بریاں عادتاں عورتاں دیاں جو بیان ہون گیاں، عورتاں نو آخر بندے نو اپنے آپ دا شیشہ تے سامنے ہو ہی جاندا ہے نا، تو ویکھن گیاں بھئی آ میرے اندر آیا وے، تو کوشش کرن گیاں کڈن دی۔ تے بندہ جس کام دے پیچھے پہ جاوے کوشش کرے، اللہ تعالیٰ ضرور پھل عطا فرما چھڑ دے۔ من جدہ واجہ دا محنت کرنا لا پا جاندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جہان دے اندر اپنی عطا جڑی ہے وہ بندے دی محنت دے اتر رکھی، جی میں محنت کرے گا اوے اوے عطا ہندی جائے گی. بالخصوص دین دے کام میں چھے خلوص نال بندہ جو محنت کرے اللہ تعالیٰ اسنو خالی نہیں موڑ دا. جنت دیاں حوراں دیاں صفتاں تے مبارک ذکر او نال رکھن دا مقصد اے وے کہ مسلماناں دیاں عورتاں جڑیاں نا اینا دا مقام تے مرتبہ جس دی انہاں نو دعوت دتی گئی ہے او جنت دا جنت دیاں حوراں والا ہی ہے. مسلماناں دیاں عورتاں نو اللہ تبارک و تعالی جنت دیاں حوراں دے پیچھے چلا کے تے اس مقام تے لے جانا پسند فرماندا ہے. تو اے عورتاں پھر بیبیاں کوشش کرن گیاں کہ اساں او جنت دے حوراں والی پاکی اپنے وچ لے آویے. تو جس گھر دی عورت جنت دی حور دا نقشہ پیش کرے نا او گھر دنیا وچ جنت دی مثال بن جاندا ہے. اس وقت عورتاں نو ہی بدراہ کرن دی پوری کوشش ہو رہی اور ساڈی عورتاں نو سیدھے راہ تے پاون واسطے پوری کوشش ہو رہی. اساں اس واسطے میں موضوع ان دا جوڑ کے تواڈے سامنے بیٹھا سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اج دی رات نازل ہون والا قرآن مجید فرقان حمید او ایمان آلیاں نو اے ہوئی حکم فرماندا ہے کہ آپ نو تے اپنے گھر والیاں نو جہنم دی اگ تو بچاؤ. وقود الناس والحجارہ پتھر اور لوگ انسان اس جہنم دا بالن نے تے تساں آپ نو تے اپنے اہل و عیال نو اس اگ تو بچاؤ. لہذا ان مرداں دے اوتے اے ذمہ داری انہاں کول اپنا سوال وی ہونا ہے کہ تو کی کیتا ہی اور انہاں کول اپنے گھر دیاں دے بارے وی سوال ہونا ہے کہ انہاں نال کی کیتا ہی. یحسب الانسان ان یترک صدا. اللہ تعالی فرماندا ہے کیا انسان یہ سوچدا ہے کہ انہوں آوارا چھڑ دیتا جانا ہے؟ یہ دیتے کوئی ساڑے حکمان دی پابندی نہیں ہونی کہ چھوٹے جانور وانگو جو مردی لگا پھرے. کیا مطلب کہ اس طرح انہوں آوارا نہیں چھڑیا جانا. اسانو اللہ تعالی اس شکل و صورت تمام جانداراں نالو مختلف بڑھا کے اور سانو ایویں نہیں چھڑ دیتا. اور ساڈی ہدایت واسطے ساڈی پابندی واسطے اپنے احکام اپنے نبی پاک دے وسیلے نال سانو عطا فرمائیں. اس واسطے اج دا موضوع بالکل نواں ہے. میں اس طرح دا موضوع پہلو کدی بیان نہیں کیتا. سوچ رہا سا بھی کی بیان کرا. نماز دے اندر ہی خیال آیا ہے تے میں محسوس ہویا کہ اللہ تعالیٰ نو پسند ہے کیونکہ نماز وچ اس دا القا ہویا ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا ہے کہ سو عورتوں دے وچوں ایک عورت نے جنت جانا ہے، 99 دوزخ جان گیاں۔ اللہ تعالی نے تاں جنت چ حوراں رکھیاں مرداں دی خاطر، کیونکہ عورتاں زیادہ جہنم چ ہون گیاں، تو مرداں دی جنت دی ضرورت واسطے اللہ تعالی نے حوراں رکھیاں۔ یہ بیان رسالت دی روشنی دے اندر سانو بھی فکر کرنا چاہیے کہ ساڈی رفیقہ حیات، ساڈی تھی بہن، ساڈی ماں جہنم نو جاوے، اور عورتوں بھی خود سوچنا چاہیے کہ اساں جہنم دا اتنا بالن بنا گی تو کوشش کریے کہ اساں 99 وچ داخل نہ ہوئیے، اساں 99 وچوں جڑی 100 جنت نو جانیے اودے ٹر پئیے۔ سمجھ آ رہی نے کوئی نہ جی؟ توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ۔ مرد دا فرد بندا ہے کہ عورت دے متعلقہ مسائل عقیدے، ایمان دے، حرام دے، حلال دے وہ سکھے، سمجھے، تاکہ عورت آوے تے اس نو سبق پڑھاوے، سکھاوے آپ، کیونکہ اصل عورت دا استاد او دا شوہر ہے۔ یا ماں باپ دے گھر چ باپ تے بھرا سی، یا عورت دا استاد شوہر ہے۔ جیڑی یہ نہ تو نہیں سیکھ سکی وہ کسے پاسوں نہیں سیکھے گی، یاد رکھنا میری گل۔ عورت تو اسلے سیکھ دی اصل صحیح اپنی عزت بچا کے جسلے یہ اس دے سکھاون والے ہون۔ دوسرے پاسوں جے عورت سیکھن جاوے دی تے عزت اپنی محفوظ نہیں کر سکے گی بیچاری، شوہر وہ عزت دا محافظ ہے۔ تا کر کے مرد دے حقوق عورت دے انتہائی زیادہ رکھے گئے ہیں، انتہائی زیادہ۔ سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے عورتوں دے بارے ایک نورانی بیان فرمایا ہے، میں اس نو کدی بیان نہیں کیتا، تانوں آج سناونا چاہنا۔ یہ بیان دا حوالہ التذکرہ امام قرطبی دی کتاب ہے، اس اور میرے سامنے نزہت الناظرین امام ابن ابی المنا رضی اللہ تعالی عنہ دی، اس دے صفحہ نمبر 149 دے اتے پاک علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دا بیان ہے۔ آپ نے فرمایا لا تطیع النساء على حال، مردوں کدی عورتوں دی نہ منیا جی، او مرد بیٹھے ہو تواڈے نال مولا علی گل کر رہے ہیں، ایوہ الناس لا تطیع النساء على حال، او لوگو عورتوں دی نہ منیا نے، ولا تامنوہن على مال، اپنے مال دے بارے انہاں تے اعتماد نہ کریا نے، ولا تدعوهن يدبرن امر عشير، انہاں نو قبیلے تے برادری دا وڈیرا بھی نہ بنایا نے. مردوں سن دیو بھائی، مرد کتھے رہن؟ مرد خدا دی گل پیا کرنا، شیر خدا دا بیان ہے، مرداں نال شیر خدا مرداں نال مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ قبیلے تے برادری خاندان دے کام دا سردار تے وڈیرا رننا نو نہ بنایا نے. اگر عورت اپنے ارادے پورے کرن تے آوے تے مردوں نو چھڑ دے جو چاہنی ہے کر، تے ملکاں دے ملک تباہ کر چھڑ دیاں. تے مولا علی دا بیان ہے. یہ سیانیاں دیاں گلاں اس قوم چھڑیاں تے بیچاری خو ٹوئے ڈبے خوئے چھ تے ٹویاں تے ٹبیاں چھ بیچاری خوبی پئی وانا چھ ڈگی پئی. فَإِنَّهُنَّ إِن تُرَكْنَ وَمَا يُرِدْنَ أَفْسَدْنَ الْمَمَالِكَ، ملکاں دے ملک برباد کر چھڑ سن. وَعَصَيْنَ الْمَالِكَ، اپنے مالک دی نافرمانی کرن گی. وَجَدْنَاهُنَّ لَا دِينَ لَهُنَّ، فرمایا اساں انہاں عورتاں نوں بڑا پڑھیا انہاں دا کوئی دین نہیں ہوندا. فِي خَلَوَاتِهِنَّ، جدو تنہا ہون کلیاں ہون دے انہاں دا کوئی دین نہیں ہوندا. جنہ دین ہوتا ہے مرد سامنے ہی ہوتا ہے بس. ولا ورع لہن عند شہوات، شہوت تے خواہش نہ تے غالب ہوندی ہے تے انہاں دے کوئی پرہیزگاری پھر نہیں رہندی. اللذت بہن یسیرا، لذت انہاں دی تھوڑی. والحیرت بہن کثیرا، پریشانی انہاں دی بہتی. فاما صوالحهن ففاجرات، جیڑیاں انہاں وچوں نیک ہون تہاڈیاں نگاہاں وچ او بُریاں ہوندیاں حقیقت وچ. واما طوالحهن فآہرات، جیڑیاں انہاں وچوں پہڑیاں نو بدکار ہیں. واما المعصومات فہن المعدومات، تو فرمایا جیڑیاں عورتاں محفوظ ہیں برائیاں تو تے نیک خیال والیاں ہیں، فہن المعدومات، وہ انیاں تھوڑیاں گویا ہے ہی نہیں، انیاں تھوڑیاں نے. فیہن ثلاث خصال، فرمایا رنہ وچ تین عادتاں نے، رنہ وچ تین عادتاں ہوندیاں. من یہود، یہودیاں والیاں، یہود قوم دیاں تین عادتاں رنہ وچ ہوندیاں. یا تظلمنا وہن ظالمات، ہون گیاں ظالم تے بنن گیاں مظلوم. یہودیاں والیاں فرمایا تین خصلتاں صفتاں انہاں وچ نے. یہودی قوم پوری دنیا تے کرے گی ظلم تے بنن گے ہمیشہ مظلوم. ساڈے تے دنیا دہشت گردی کر کے ماری جاندی ہے، سانو برباد کیتی جاندے نے. ویکھو ہر پاسے دہشت گردی، ہر پاسے ساڈے تے فساد، اساں تے بیچارے مارے جا رہے ہیں. فرمایا ایو ہی صفت یہودیاں دی ہے، ہون گے ظالم تے بنن گے. تے ایو ہی فرمایا رنہ ویکھ کے، کرے گی مرد تے ظلم تے بنے گی. جدو محلہ کٹھا ہوئے گا ایڈی ایڈے اتھرو بگاوے گی، محلہ ویکھے گا انہیں آخنا حال ہوئے یہ نال دی تے مظلوم آئی کونی بیچاری، ویکھو تے سی روندی کیویں پئی. تے بٹھا انہیں گل کیتا ہونا ہے، بٹھا گل کر کے چگا فنا کر کے اتوں یہودیاں والا مکر تے فریب کر کر کے وکھاوے گی. رو رو کے پیکیاں نو کدی کدی محلہ کٹھا کرے گی تو کیوں پھر رب نو جہنم وچ نہ سٹے ایڈی مکار جڑی یہودیاں والیاں صفتاں اپنے اندر رچائی کھڑی تیسری دوسری صفت کیڑی یہودیاں والی وَيَحْلِفْنَ وَهُنَّ كَاذِبَاتٌ قسماں کھان گیاں تے ہون گیاں کوڑیاں اچھا سر چھیتی مار دے جے اندا مطلب ہے سارے دے گھراں وچ ازمائی بیٹھے جے سارے میں گل کرنا تے سارے آندے نے بالکل ٹھیک ہے دا مطلب ہے با کلی سونے سچ فرمایا ہے وَيَحْلِفْنَ وَهُنَّ كَاذِبَاتٌ یہودیاں دا وی او کم ہے قسما کھائی جان گے خدا دی قسم اساں کر دیاں گے خدا دی قسم او کر دیاں گے خدا دی قسم اساں خیر کرنے ہاں خدا دی قسم تانوں ترقی دینا خدا دی قسم تواڈے سجنا تے لانتی ساریاں قسما جھوٹیاں کھا دی جان گے تساں خیر اے دوویں جویں رنا دے تجربے کیتی کھڑے ہو ایویں یہودیاں دے وی تجربے کیتی کھڑے ہو او وی ایویں جھوٹیاں قسما کھان دے بادشاہ اتری دے ترنا وی ایویں آخر بھائی ہے بیان کے دا مولا علی دا ہے صدقے جاواں سبحان اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ اے فرمایا اگے ویتمنعنا وہن راغبات فرمایا بظاہر اون جو بظاہر بچ بچ کے بان گیاں دور دور مرداں تو اون جو ساری اندروں رغبت ہونی کوشش ہونی ہے کہ ہن پردہ کرن گیا اس حساب دا کہ پردے دے وچوں بے پردہ ہو جان ویکھنے چونج یہ ہوئی ہونا ہے کہ نقاب پہ تھٹ دیئے پر حقیقت انجو نہیں ہونا ہے کدی باں کڈے گی کدی کچھ بتا کے ویکھ لون کچھ نہ کچھ مقصود وخامنا ہونا ہے اتو اتو چھپامنا ہونا ہے یہ مولا علی فرما رہے ہیں میں نہ کم بختانو علی پاک دا بیان سنا کے دتوان سنا کے تدتنا پیاوا خدا دا نا جے 99% جہنم جڑیاں جانیاں انہاں وچ نہ بنن دیا جے کوشش کرو اے جنت والے پاسے ٹر جا سمجھ آ رہی نے کوئی نہ سبحان اللہ اگے پاک علی فرماندے نے فاستعیذوا باللہ من شرارہن وکونوا علی حذر من خیارہن سبحان اللہ مولا علی فرماندے نے جڑیاں بُریاں عورتاں نے انہاں تو اللہ دی پناہ منگیا جے جڑیاں چنگیاں نے جڑیاں چنگیاں نے اونا تو پرہیز کریا جے چنگیاں تو پر خوف رہیا جے کدی اعتماد نہ کھایا جے کیونکہ رن تے اعتماد کھان والا برباد ہی ہو جاندا ہے بُریاں تو پرا رہیا جے پر چنگیاں جڑیاں اونا تے اعتماد نہ کریا جے ہمیشہ اپنا دھیان ضرور رکھی نگرانی ضرور کریا جے سجنا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے اے مولا علی دا فرمان سنایا ہے ہن سونے فاروق اعظم دا سنانا ہوں سونے فاروق اعظم سرکار فرمان دینے خالف النصاب فَإِنْ فِي خِلَافِهِنَّ الْبَرَكَةُ فرمایا عورتاں دی گل نہ منیا جے اطاعت نہ کریا جے انہاں دے خلاف چلیا جے کیوں انہاں دے خلاف چلن دے اندر ہی تواڈے واسطے برکت رب رکھی اے حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار فرماندے نے آپ فرماندے نے کہ رسول کریم سرکار دا فرمان عالی شان تائسا عبد الزوجہ رن دا غلام برباد ہوندا ہے رسول کریم دا فرمان ہے تا ایسا عبد الزوجہ تے بیوی دا غلام برباد تے ہلاک ہوندا ہے اس حدیث دی شرح کردیا حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے فرمایا و انما قال ذلك سن نبی تا فرمایا رن دا مرید رن دا غلام برباد ہوندا ہے سونے نبی تا فرمایا کیونکہ جدوں بندہ رن دا غلام بندا ہے شیطان دا تابعدار بن جاندا ہے مرد دی شان اے وے او رن نو اپنے پیچھے چلاوے مگر رن دے پیچھے نہ چلے تے عورت دی شان وی ہوئی او مرد دی تابعدار ہوئے مرد عورت دے پیچھے چلے گا عورت بھی برباد ہوئے گی مرد بھی تباہ ہوئے گا بیچاری ہوئی جو ناقص العقل قوم پر سجنا عورت دی شان اسے وچ او مرد دے پیچھے چلے مرد دی شان اسے وچ او اللہ رسول دے پیچھے چلے توجہ نہیں فرمائی نے ترا توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ آ فرماندے نے حق الرجل ان یکون متبوعا لا تابعا مرد دا حق بندا ہے او تابع دا تابعدار نہ ہوے عورت دا سبحان اللہ عورت دا حق بندا ہے او مرد دی تابعدار ہوے جھگا تا آرام تے رحمت دے سکون دے نال وسدا ہے سبحان اللہ رن وڈیری بنی نہیں تے سمجھ لے جھگے دی بربادی آ گئی سجنا اے میں تواڈے واسطے موضوع جوڑ کے بیٹھا ہاں حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ دا بیان ہے انہاں نو سکولی اپنے رنگ جناب اپنی کتاباں وچ امام غزالی نو سائنسدان تے فلسفی لکھیا ہویا ہے مگر اے سائنسدان فلسفی دے نہیں سنے اللہ دے فقیر کامل سن رب دے پاک محبوب سرکار دا سچا غلام حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ جنہ دی دنیا کائنات جنہ دی شان نو تسلیم کر بیٹھی ہے او امام غزالی فرما دے نے کدی بندہ رن دے پیچھے چلن والا نہ ہوئے رن نو مرد دے پیچھے چلنا چاہی دے مرد نو اللہ رسول دا تابدار ہونا چاہی دے لیکن ایتھے ایک گل یاد رکھنا اے نہیں مرد شیطان دے پیچھے چلے تے رن دے پیچھے چل پوے نا جدوں اللہ رسول دے خلاف مرد ہوے تے عورت پھر او دی نہ مننے بھاویں کٹی چے مریچے جو مردی ہوے جویں فرعون بیمان سی پر حضرت آسیہ او دی نہیں مننی پھر حضرت آسیہ نو مولا تعالی شان قرآن چ بخشیے ہاں جی جنت دنیا دے ستیاں رب سونے جنت دا محل حضرت آسیہ دا اونوں وخا چھڈیا جیڑی عورت مرد دے ظلم برداشت کرے گی مگر مرد دی ناجائز نہیں مننے گی اپنے رب رحمان دی مننے گی او عورت حضرت آسیہ وانگو جنت دا محل ویکھے گی ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ او صدکے جاواں سجنوں اے گل تاں پیا کرنا وا اج رنا دیاں وی کوشاں تے یہودیاں دیاں وی کوشاں نے مرد رنا دے پیچھے چل پین رنا دی سرداری ہوے رنا دی سرداری ہوے تے مرد انہاں دے غلام ہون او خدا دے بندیاں حدیث پاک کے چاہندا ہے جدوں دجال آونا ہے اس لیے یہودیاں اونوں سب تو پہلو مننا ہے کیونکہ دجال خود یہودی ہوے گا دجال خود یہودی ہوے گا تے یہودیاں دے وچوں آوے گا سب تو پہلو نو یہودی منن گے اس تو بعد اونوں رنا منن گیاں حدیث پاک کے چاہندا ہے اس تو بعد اونوں رنا منن گیاں اج معلوم ہویا یہودیاں تے رنا والیاں عادتاں تے جناب والا ساریاں رلدیاں نے مسلماناں رن نو اپنے اگے نہ چلاویں نہیں تے تو وی دجال دے پیچھے چلن والا بن جاویں گا اس واسطے تو کوشش کر میں اللہ رسول دے پیچھے چلاں عورت کوشش کرے میں تیرے مرد دے پیچھے چلا تاکہ دجال دے پیروکار نہ بنے رب ذل جلال دے پیروکار بن جاون ٹھیک ہے توجہ ہے ذرا بولو سبحان اللہ ہاں ہن اگے ذرا توانو امام غزالی رحمت اللہ علیہ دیاں بیان کیتیاں 10 قسم دیاں عورتاں دساں کنیاں من کیاں دیاں دس ونکیاں دیاں عورتاں امام غزالی بیان فرمائیاں. ہر ونکی تے ہر قسم دی عورت جڑی ہے نا او دی مثال آپ نے کسے نہ کسے ڈنگر دی تے جانور دی دتی. اور سنو اج تے عجیب حالت عجیب بیان سنو گے تے پتہ لگے گا بھی بخت والی جڑی ساڈے گھر وچ وسدی ہے اے کیڑی ونکی دی ہے. تے اے نہ کریا جے بھی جاندیاں جڑ جائے جے اونوں تے جناب آکھیا جے تو تے ہے ہی اس طرح ڈنگر تے سویرے طلاق کوئی کھڑی ہوئے تے مصیبت میرے گل پئی کھڑی ہوئے. انج نہ کریا نے مرو. میرے بیان کرن دا مقصد اے وے کہ تساں دل وچ رکھ لیا جے عادتاں ویکھیا جے کیویں دی اے کیڑے نال رلدی اے تے پھر کوشش کریا جے کہ ہن اینو بدلا میں اینو کسے طرح لیاواں تبدیلی لیاواں ایندے اندر تے تاکہ اے وی جنت دی حور والے پاسے ٹر جاوے. میں عجیب بیان پڑھیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ دا وہ تھن سناونا ہے. آپ دی مبارک کتاب نصیحت الملوک بادشاہاں دی نصیحتاں بادشاہاں نو چنگیاں گلاں امام غزالی سمجھائیاں انہاں نو نصیحتاں کیتیاں. اس موضوع تے کتاب لکھی ہے وہ میرے کول عربی دے اندر. اس کتاب دے وچوں اے جڑی نزہت الناظرین کتاب ہے سامنے اس دے وچوں ساریاں لکھیاں دس صفتاں دس قسماں دیاں وہ تہن سناونا اس کتاب وچوں با حوالہ گل. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے لمن نجملۃ النساء عشرۃ اصناف. فرمایا لوگو عورتاں دیاں دس قسماں نے. دس قسماں دیاں عورتاں ہوندیاں پر صفت کل واحد منہن تشبہ صفت بعض الحیوانات. دس قسماں دیاں عورتاں وچوں ہر قسم دی عورت دیاں صفتاں رلدیاں نے جانوراں دے نال. پر جس جانور جنے بھی ہیں سارے جانوراں دیاں کوئی صفتاں بھیڑیاں نہیں ہوندیاں. کوئی چنگیاں صفتاں والے وی جانور رب پیدا فرمائے نے. ہیں نا چنگیاں صفتاں والے. شیر چنگی صفت نہیں. شیر چ بہادری ہے یہ چنگی صفت. بندے چوہے تے اگلے آندے نے وا شیر لگا ہے شیر ہے بابا ہے. تا کر کے مولا علی نو شیر خدا آخیا جاتا ہے نا. لیکن ہن بھیڑیاں صفتاں بھی ہوندیاں جانوراں دیاں تو وہ بھیڑیاں صفتاں بھی آپ دسن گے نال نال بھیڑیاں قسماں دیاں رنا بھی دسن گے. آخر دے اندر دسویں قسم وہ آلہ تو آلہ عورت دی وہ اچھی اچھی عورت جڑی خوش بخت عورت تے مرد واسطے سعادت تے نیک بختی وہ آخر دے اندر آوے گی تے پہلو سنو کیڑیاں بیان ہوندیاں. پھر اے سنا کے تے جنت دیاں حوراں دا ذکر کرانگا اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال. وہ بھی ایک انوکھا ہی ذکر ہونا ہے وہ بھی تساں میرے منہ چوں کدی نہیں سنیا ہونا. توجہ نال بولو سبحان اللہ. الحمدللہ میری دس سالہ محنت کا یہ نتیجہ ہے کہ تساں یہ جے سنجیدہ موضوعات سنن دے عادی بن گئے ہو. یہ اینی دنیا جو ٹک کے سن دیے یہ دس سالہ محنت کا نتیجہ ہے. ہاں میں اینا چیر لگا رہا لگا رہا لگا رہا اخیر تہانوں لے آندا ہے نا اپنے دماغ والے پاسے. آپ فرما دینے پہلی ونکی عورتوں کی ہوے جنہاں دے اندر خنزیر والی عادت ہوندی. عادت ہا کا عادت الخنزیر خنزیر والی عادت ہوندی ہے. وہی اللتی لا تحسن غیر العقل. خنزیر والی عادت اس عورت دے اندر ہے جدا کم کھانا ہوئے چنگے کھان نو ہر ویلے پھرے ہشول بت نے پیٹ بھرن دی فکر ہوئے وکسرل آنے یا یا بھانڈے تروڑن دی فکر ہوئے ولا تبالی اینا مدد کوئی پرواہ نہ ہوئے کی کیتا ہے اس کدھر گئی ہے ولا تہتمو بالدین دین دی کوئی فکر نہ ہوئے نماز دی کوئی فکر نہ ہوئے روزے دی کوئی فکر نہ ہوئے موت دا کوئی فکر نہ ہوئے غم نہ ہوئے وعد وعید جڑے رب سونے قرآن دے اندر کیتے نے جنت دی دعوت مولا دتی ہے دوزخ تو ڈرایا نہ اینو رب دے وعدیاں دا خیال ہوئے نہ رب دے عذاباں دی فکر ہوئے والثواب والعقاب ثواب عذاب دی کوئی فکر نہ ہوئے نہ نہیں تے حکم دی فکر ہوئے رب آکھیا کی ہے کی کرنا ہے کی نہیں کرنا بل تکونو غافلان دے دا اللہ تعالی ہو رب سونے دی رضا تو غافل ہوئے کوئی پرواہ نہ ہوئے او دی ناراضگی تے غضب دی بھی فکر نو نہ ہوئے ولا تشتغلو بے حفظ الاولاد اولاد دی حفاظت دی نہ سوچے توجہ کریا جے ہوئے اولاد دی حفاظت دی کوئی فکر نہ ہوئے کوئی نگرانی دی فکر نہ ہوئے نہ اولاد دی تربیت دی فکر ہوئے نہ قرآن انہاں نوں سکھاون شریعت اسلام سکھاون دی فکر رکھ دی ہوئے ول علم نہ نبی پاک سرکار دا دین دا علم سکھاون دی انہوں فکر ہوئے کہ اپنی اولاد نوں سکھا لواں وطلب سیاب الفالرا گندے کپڑے پائی رکھے وطتہر رائحہ تل کریہا بیڑی بدبو او دے جسم دے وچ اینا او کیونکہ سور آلی عادت خنزیر آلی عادت خنزیر نو ایک کو فکر ڈھیڑ بنن دا رات پوے گی نکل پوے دا اسے کم نو آپ فرما دے لے جس عورت دے اندر صرف کھان پین دی فکر ہونی اے ہوئی حال ہونا یا بھانڈے ترونن دا مرد نو ویکھے گی تے لکا باوا مارن لگ پائے گی ناراض ہو کے ویکھے گی تھالی ہاتھ چاوے گی او بھوا کے مارے گی جے گلاس ہاتھ چایا تے او چھٹے گی مرد ویکھے گا تے بیچارا پریشان ہوے گا کیڑی بلا خیر ہے اج پتہ نہیں کون ٹکر پیا میری رن نو ویکھدیا سر تو پیراں تک ہی سڑ جاوے گا ہو آپ فرماندے نے جڑی عورت دی ان صفت ہوے سمجھ لو خنزیراں والی صفت اس عورت دے اندر اللہ تو پناہ مانگے دی عورت نہ ٹکرے عورت خنزیر دی صفت والی نہ ہوے سمجھ آ گئی نے کوئی نہ انہاں صفتاں والی بھی ویکھی ہونی ہے تساں دوسری صفت والی دوجی ون کی دوسری قسم باندراں دی صفت والی کیڑی تے باندر دا کم ہے چلاکی پڑکنا ون سونے رنگ وکھاونے اے کیندا کم ہے باندر دا امام فرماندے نے عادت ہا کا عادت القرد تے ایویں چڑی جاوے لے میں مرد نو ہمیشہ تھلے ہی لا کے رکھیا ہویا ہے میں نہیں بن دیندی اے تہاڈا حال کوئی نہیں تو ساڈا مرد سر تے چڑھیا کھڑا ہے او چلاکیاں باندراں والیاں رنگ برنگے وہی کم اے فرمایا باندراں دی صفت والی عورت اے ایہو جی عورت تے صفت نہیں ہونی چاہیے توجہ نہیں فرمائی نے کی مطلب عورت نو فکر نہ ہوے میں ون سونے رنگ برنگے کپڑے پاواں نہ جڑے مرد لے کے دے لوے اسے تے راضی تے خوش ہوے سمجھ آ رہی نے کوئی نہ زیوراں دے خیال انہوں نہ ہون مرد لے کے دے چھڑے پا لوے شکر ادا کرے نہیں تے مرد نو انہاں فکراں وچ تنگ نہ کرے ہوے گی فکر رکھے گی تے مرد نو پریشان کرے گی اے باندراں دی صفت والی رن بندے کول جے ہوے تے اللہ تعالی کول معافی منگے مولا اینو ہدایت دے آخر مولا تعالی تا بدلن والا ہے جدوں دعا منگے گا اللہ تعالی کرم فرما چھڈے گا پر سجنا توجہ فرما تیسری صفت فرمایا کتے والی عادت ہا کا عادت القلب کتے والی صفت ہوے او کیڑی ہوندی ہے جدوں مرد دے نال گل کرے بولے کتے وانگو منہ تے پوے اوترا کیا نہ میرا کھانا خراب ہوے او مرد بیچارا بول دے جان نو بن جاوے ہوندی کہ میں کیڑی بلا نو چھیڑ بیٹھا بزرگاں بھی ایمان نال بزرگاں بھی میں نارک کڈے نے گلاں دے کے ہیں مرو کئی ایتھے ویاہ بیٹھے جے تے کئی وی اچنے نے اے سارے سن لو اے کم آون گیاں گلاں اوئے قسم خدا دی کر کے آنا رب سونے کول دعا منگو اے اللہ دے بندے او جو اللہ تعالی سانو دین والی بی بی عطا فرماوے فرمایا جدو مرد گل کرے کتے وانگو منہ وچ پوے تے جدو مرد دی جیب پئی ویکھے تے پھر کتے دا کم ہے جویں ہڈی لے کے روٹی لے کے بیٹھے ہو تے پھر پوچھڑ ماردا آوے دا اکے لاگے کتا بھونکن لگے تے ہڈی تھٹو دے اور ہڈی دا خیال اونوں پے جاندا پھر او بھونک شونک چھڈ دیندا ایویں نہیں امام فرماندے نے جدو پیسے ویکھے بھرے ہوئے جیبا واہ واہ ماشاءاللہ میرے سر دے سائیں میں صدکے جاواں من تے جی کردا تانوں مٹھیاں پر اج بڑے تھکے ہو گئے تے جے جیبا خالی ہوے تے او مٹھیاں پرنا دور دی گل اے جے او خالی بولن گے ابرا مارا تھانا خراب ہووی اونترا نی خطرہ میرے متھے لگ گیا اے فرمایا کتے دی صفت والی عورت اے کہ جیبا ویکھے تے خوش ہو کے نیڑے لگے تے کتے آنگو پوچھڑ مارے تے پیار نال بولے جیبا خالی ویکھے تے گل ہی نہ کرے سیدھے منہ نال فرمایا کتے دی صفت والی دعا کر جنے جو اے ہو جی ہووی تے اللہ کول معافی مانگ تے مولا کرم کر اینو بدل چھڑ اے نہ ہی رہے کتی کتیاں والی صفت ایندی نہ ہی رہے چنگی او سمجھ آئی نے کوئی نہ ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ چوتھی قسم فرمایا عادت ہا کا عادت الحی کل حیت توجہ چوتھی بن کی ہوے جدی صفت سپ والی ہوے سپ والی جدیاں عادتاں سپاں والیاں کی مطلب سپ دا کم ہے اتوں سونا سونا ہے کولا کولا ہے ہاتھ لاویں گا تے جی کرے گا لائی جاواں وچوں جدوں ڈنگ مارے گا پتہ لگنا جان تے بن جانی امام فرماندے نے چوتھی عورت ہوئی ہے جدی سب پڑی عادت مرد دے سامنے نرم بولے میٹھا میٹھا بولے لیکن اندروں نیرا شر ہوے اندروں مرد دے واسطے نری دشمنی ہوے اندروں ویر ہوے اتوں پیار ظاہر کرے ولا ترا لہو خیر مرد واسطے اندروں خیر دی کدی نہ سوچے اے سپنی ہی سپنی ہی عورت دی شکل سپنی ہے گھر دے اندر پئی ہے عورت ہونی چاہیے جویں زبان مرد واسطے دوستی والی ہووے ایویں دل وی اودا دوستی تے محبت والا ہووے او کو سمجھ لگی نے کوئی نہ تقریر سنو بھائی ساڈا ہاتھ ملاوندا پرلے پاسے بھی لے گل ہوئی کہ نہ ہوئی یہ تقریر سنو گے تے تساں اوکھی سن لو گے یہ تقریر میں کدی نہیں کیتی یہ میں پہلی بار ایتھے بیان کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا توجہ نال بولو سبحان اللہ پنجویں عادت کل بغلہ تے کھچری والی کھچری رن جنوں آندے نے کھچری کیویں کھچر دی صفت ہے جدوں پل آوے دی پل آ جائے پل اڑ کھلوے دا ہن لکھ پہ کٹو ناگا جانے نہ مراد پل دے وچ اڑ کھلوندا ہے آپ فرماندے نے اے جی صفت والی جیڑی لچڑ ہوئے جتھے اڑ جاوے نہ جان چھڈے جو مرضی مرد کرے ایک نہ سنے من فرے دا بیرا یہ ہاں اپنی گل جتھے کر کھلوے اتھے اڑ جاوے بھامیں برادری کٹھی ہوئے مرد ہاتھ جوڑے بختالی تیری مہربانی من لے اکھے نا نا او کھچری رن نہیں جیڑی آر کھلووے تے من نہیں نا برادری ایک پا دے ہوئے جیڑا مردی ایک پا سے ہوئے آکھے بلا ہے میری گل غلط ہو سکتی میں جتھے کھلو گئی ہیں بس تسا سارے تے غلط ہو سکتے جہاں اتری دیو میں نو کون غلط کر سکتا ہے میں جتھے آگئی ہیں بلکل ٹھیک ہے سمجھ لے کھچری رننے ہو جنی ہونی چاہی دی رننے ہو جی ہووے جیڑی مرد دی رائے تے چلن والی ہووے جے اپنی گل کرے تے مرد سمجھاوے تے غلطی من بیٹھ جاوے سمجھ آیا بھی نے کوئی نہ یہ بھی آخر کسے نے کسے گھر دے اندر ہونی ہے ون کی چھویں قسم ٹوئی یار امام غزالی دا بیان ہے بھولیا تن کی پتا کی پتا سمجھان دینا گلے عادت ہا کل اقرب ٹھوئی وانگو میں ٹھوئے دا کی کم میں اے انے وا ٹریا ہی راسی کدی اوس گٹھ وچ کدی اوس گھر وچ کدی اوس گھر وچ جتھے جاوے گا نا مراد اوتھوں ڈنگ مار کے ہی واپس آوے گا فرمایا اے ہے چھویں قسم دی عورت جیڑی ہمسایاں دے گھر وچ وڑی رہے کدی اوس گھر وچ کدی اوس گھر وچ مقصد کی جا کے انہاں دیاں برائیاں ویکھاں انہاں دیاں برائیاں لواں انہاں دے پیڑے حال لواں ادھروں دی گل ادھر لاواں ادھر دی گل ادھر لاواں جتھے جاوے ٹھوئے آنگو چگلیاں چکے ہیں جی پیڑیاں گلاں دوسرے پاسے لا مواتا پھپھے کٹن مواتا پھڑ کے لوکاں دے گھراں وچ مجال رن نال جا بیٹھے آنکھیں نے اے تیرا مرد تے تینوں دیندا ہی کاکھ نہیں آئے او بیچاری تو پتہ نہیں کڈی اوکھی ہوویں دی او مرد وڑدا جائے گا تے رن دے بوتھے تے بن جانی اونے اگلا اوے باب بخت والی خیر ہے اپر ہمارا میں تے تو دیندا ہی کاکھ نہیں چنگی پڑی رن نوں چٹ دے اندر برباد چا کرنا اے پھپھے کٹن دا کام ہوندا ہے ਇਥੋਂ ਹੀ ਰਨ ਨੇ ਜਿਸ ਰਨ ਜਿਸ ਮਰਦ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹਦੀ ਰਨ ਹੋਵੇ ਜੁਗਾ ਆਪੇ ਹੀ ਉਜੜਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੜੀਏ ਸੁਣਾ ਛੋੜਾ اللہ دا ایک فقیر ہویا بڑا وڈا جنہ دا نام مبارک سی بشر حافی سبحان اللہ جنہ دے بارے آندے نشے دی حالت پہلو جا رہے سن کے بسم اللہ شریف دا ٹکڑا اللہ دے نام دا کاغذ مبارک پیا سی نشہ کھلے سامنے چکے چک کے چم کے تعلیم نال خوشبو نال اللہ دے اس مرد خدا نے جنہیں مرد خدا بننا سی رب دے نام نو عزت دے کے اچھی تھا تے جا رکھیا راتی ستا ہے راتی خواب دے اندر فرشتہ ہوں دے آندہ بشرا رب دے نام نو تو خوشبو لائی ای مولا جگ دے اندر تیرے نام خوشبو والا چھڑیا لے حضور داتا حجویری سرکار نے اس بشر حافظ مبارک تذکرہ داتا حضور نے اپنی کتاب دے اندر فرمائے اس بشر حافظ دی گل لکھی ہے المنتظم تاریخ دی کتاب پڑی مستند محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ دی میرے کول موجود ہے انہاں دے بارے لکھیا وے آپ دی گھر والی مبارک ایڈی فرما بردار تے ایڈی پاک بی بی آپ نے جدو اعلان ہونی ہے صبح دی گھر گھروں باہر نماز پڑھن واسطے چلا جانے پہلو تہجد پڑھنی گھر دے اندر ہاں جی بی بی نے بھی پڑھنی پھر آپ نے گھروں باہر چلا جانے نماز دی خاطر جدو واپس آنے آپ دی گھر والی مبارک ہاتھ جوڑ کے دروازے دے اندر کھلوتی ہونی کہ میرا مرد لنگے گا میں جو آواز دے گا فوراً تیار کھلوتی ہوا دی میرے مرد دی فرما برداری دے اندر ماسا کمی نہ آ جاوے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ نال بول سبحان اللہ آپ دی بی بی پاک انتظار کرنا ہے جدو آپ نے انہیں بار کھنگورا مارنے اندروں بوہا کھل جانے داخل ہونے تے سرکار دے جوڑے مبارک انہاں اتارنے فوراً چک لینے نے جا کے منجی وچھانی بہونے پھر جناب والا جو خدمت کھانا پانی ہر شے حاضر کرنی ایک دن ایسا ہوئے آپ سرکار نماز پڑھن گئے نے پچھوں ایک پھپھے کٹن وڑ گئی جا کے نال کن لگ گئی آندھی ہے نہیں بختالی تینو کیویں دا مرد ٹکر گیا ہے اپنے لیڑے تا ویکھ اپنا حال ویکھ کی ہے تیرے کول چنگا کھانا نہیں چنگا پانا نہیں عورت دی صفت ہے عورت دی عادت ہے کمزوری ہے اے عورت دی گل تے چھتی لگ جاندی عورت عورت دی گل تے بولی تے چھتی لگ جاندی تا کر کے بزرگ لوگ فرماندے نے غیر بندے نو گھر دے اندر بھاویں آون دیو پر غیر عورت نو نہ آون دے آجے کیوں غیر بندہ آوے گا پرا اٹھ کے بیٹھے گا رن نو رن تو پرا ہو کے بیٹھے گا غیر عورت آوے گی کن لگ جائے گی تو آنکھیں گا ہے عورت کوئی حرج کی ہے چلو نارج بہ جاوے بی بی بی بی نال بیٹھی ہے پر ایک کم او بربادی کرے گی جڑا مرد نہیں کر سکے گا انہیں دو گلنا لامنیاں عورت دا گھر برباد کر دینا ہے پر سجنہ ہن بی بی پاک دے کول آن کے رن بیٹھ گئی ہے آندھی یہ ہے انہی ویکھتے تھے تیرا حال کی بس انہی دو چار گلنا کرنیا تھا سرکار اگلے دن نماز جدو نماز پڑھ کے واپس آئے نے توجہ فرما نماز پڑھ کے واپس آئے نے آواز دتی پہلو اللہ اکبر کر دے سن اندروں بوہا کھل جاندہ سی بختالی انتظار چندی سی آج اللہ اکبر کی تیوازہ دیتیاں دروازہ نہیں کھلیا دروازہ کٹیا تا کھولیا جدو اندر گئے نے وہ تھلے بیٹھی منہ چنگے نال گل ہی نہیں پکڑ دی بول دی نہیں حضرت بشرافی اللہ دا ولی حیران جدو اینی گل ویکھی ہے آپ فرما دینے مولا جس میرے میرا گھر اجاڑیا ہے اس عورت نو انہا کر دے انہی الفاظ بولنے تھا رب دا فقیر کامل سی وہ عورت جڑی پھپھے کٹن آئی تھی جڑا گھر برباد کر گئی تھی اتھے بیٹھی انی ہو گئی جدو دید گئی انہوں پتہ لگ گیا میں بشرافی دے گھر گئی سا میں غلط گلہ لائی ہوں انہیں میں انہوں برباد کر چھڑیا انہیں یک کھا لئی آنے اٹھی دوڑی ہے گا جا کے حضرت بشرافی دے کوڑ معافی منگ دیا دی تیری مہربانی رب دینا آتے معاف کر دے میں غلطی کر بیٹھی آگو تو نہیں کرانگی آپ فرما دینے مولا دیا کھا واپس کر دے میری عورت گھر والی دیا آتا واپس کر دے، مولا کرم کر دے، اسے ویلے اودیاں اکھاں آ جاندیاں نے، اس بختاں والی دیاں سونیاں آنکھاں واپس آ جاندیاں نے۔ سمجھ آئی نے کوئی نہ؟ بولیا بشرا فی جیسے ولی اللہ دی گھر والی نو ایک عورت آن کے چاٹے چ خراب کیتا تے جنہاں دی عورتاں ہوون ہی انگریزاں دے پروفیسرانیاں دی ہتھ وچ انہاں دا گھر آپے وس پیا کے پھر وہ کچھ سمجھ آ رہی نے کوئی نہ؟ اٹھوئی دی عادت والی چگلی چائی گلہ لائیاں مواتا لایا اگ لائی جھگا اجاڑیا اگلے گھر، اوتھے لایا تے اگلے گھر، اوتھوں لگا تے اگلے گھر، یہو جی نام مراد ٹھوئی جڑی ہے نا، اٹھوئی ہے ان دی بڑی وڈی سزا ہے جہنم اس عورت دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نو گھر وسدے ہونے بڑے پسند ہیں، پسند ہیں تے اللہ تعالیٰ جنت وچ حوریاں انج دیاں رکھیاں ہیں جیڑیاں صرف گھر وساون جوگیاں نے، او تے اگے صفتاں سنو گیاں حوراں دیاں تے حیران ہوو گے، سبحان اللہ۔ ستویں او بختاں والی جے دی عادت چوہی دی ہوئے، چوہی دی چوہی جان دے چوہی دا کی کام ہے؟ تو آنو پتہ نہیں لگنا انہیں وڈی ٹکی جانا ہے۔ فرمایا اے عورت ہے کیڑی؟ مرد گھر وچ پیسے رکھے، کڑتا لا کے رکھیا ہے تے وچوں روپیے غائب، وہی پتہ لگنا پیکیاں پہنچ گئے نے، یہ بھی تے آخر بختاں والی کسے دے گھر چ ہونی۔ کل فارت چوہا بوری ٹکی جائے گا، اے جیبا وڈی جائے دی، چوری کری جائے دی، کر کر کے تے پیکیاں نو اما اپنی نو آکھ رہے اما اچھو لے آنکے ماں نو دیتی جائے دی، اگو ماں لان تڑ ہونی ہے جڑی اگو لتر نہ مارے، آنکھے نہ بغیر تے حیا کر، اوندا جیبا پہ وڈنی ہے، اوندا جیبا تے تیرا کوئی ہو رہے، تو شرم کر، تیرا مرد ہے، تیرا سائیں ہے، اوندی مال دی حفاظت کر، تو حفاظت کرن دی بجائے وڈ ٹوک کر کے تے سانو حرام کھوانی ہے، سانو بھی جہنم چلے جاؤں ہے تے آپ بھی جہنم جاؤں ہے، ہن لان تڑ ہونی ہے ماں، لانتی ہونا ہے پیو، جے آگو تینو سبق نہ دے وے تے لتر نہ مارے تے انو کھلا نہ وکھاوے تے پیسے لے لے کے جیبا پری جاوے، اے ہے چوہی دی عادت والی۔ فرمایا حجت الاسلام امام غزالی نے کہ اے ہے جی چوہی دی عادت والی عورت جیڑی ہے نا، اے بڑی بھڑی عادت والی ہے، اس دا ٹھکانا جہنم ہے، عورت ہووے جی مرد جو مال رکھ کے ٹر جاوے وہ صرف چوکیدار بن کے حفاظت کرے، مرد واپس آوے ہر شے گن گن کے اس لیے دے چھڈے۔ اللہ سائی توجہ نال بول، سبحان اللہ۔ اٹھویں عورت اٹھویں کیڑی ہے جدی عادت پرندیاں والی ہوے پرندیاں دا کم ہے اڈ اڈ کے چکر لاندے رہنا گھراں دے اتوں کدی اوتھے کدی اوتھے کدی اوتھے کدی اوتھے فرمائے سعادت والی جڑی سارا دن چکر لاوے تے وتقول لزوجہ اینا تمضی مرد نو پچھے کدھر گیا تھے بلا شک کرنا کما تری دنی مینو انج لگدا ہے تیرا دل تے میرے نال لگدا ہی نہیں پھر دی آپ رہے تے مرد نو آکھے تین تو بانا نہیں آتا گھر کدی کتے جانا ہے کدی کتے جانا ہے تیرا میرے نال دل نہیں لگتا پتہ نہیں کنے نال پیار پائی کھڑا ہے وچ لکھا کھڑا میں تا پیا نو کا تو ہی بغیری میں لگتا ہے تو اور کوئی جڑا بیٹھ ہی نہ تھکنا وہ نام مراد ہے باندھی تو آپ نہیں بیٹھنی آپ نہیں آرام تینوں نہیں پرندے وانگو چکر لاندی پھرنی ہے مرد وردا جاوے پتہ نہیں کیندے نال لائیاں نہیں انجی تے ہونی ہے کسے دے گھر بھائیاں دا ساریاں دا ایو حال ہے ہاں ہاں ہاں ہاں نویں دی عادت لومڑی والی لومڑی کیویں سنو اوئے وہی اللتی اذا خارج زوجہا من البیت فتحت علیہ باب العقل علیہ باب العقل جدو مرد کروں باہر نکلے کھا پی کے رج کے پہلو نہ کھاوے مرد مرد بھی نال کھا لوے وہ نکلے تے پیچھو ہر شے کھول کے اگے رکھ کھا پی کے منجی تے لمی مرد واپس آوے میرے بیمار دا کدی نہیں پوچھے آئی ہون سارا کچھ کھا پی کے ڈگی مار داؤں دا گیا میرا تے کدی پوچھے ہی نہیں ہوں بمار ہی رہنی ہاں میں تے بیچاری بمار آپ پہ بمار کھا دی بماری ٹیٹ دی کھا پی راج کے سو جانا ہے مرد آن دیا جانا ہے آن ترا میرا تے کدی خیال ہی نہیں کرنا ہے کلی بیمار نو چھٹ کے تر جانا ہے پتہ نہیں میں بیچاری کیڑے حالت پچھا پئی ہونی ہے تے رج کے سوتی ساری چیز کھا پی کے رج کے سوتی تے مرد آندا گیا تے اوندے اگے بیمار بن گئی بیچاری سر تے پٹی بن لئی تو ائی او گل کر میں نہ چھڑی مرد بچارا ویندا جاوے او بچارا کھوریاں تے سڑ جاوے ویندے ہی سڑ جاوے او ہو ہو ہو میری بے بختہ علی پتہ نہیں کی او پھر نتھے کدی اس مولوی کول کدی اس پیر صاحب کول پیر صاحب تیری مہربانی میں تے جدوں وی گھر وچ گیا میری گھر والی بیچاری بیماری پئی ہوندی ہے منجی تے تہاڈی مہربانی کو تعویذ بنا دے چشتی صاحب اونے باہر تعویذ لبن تے رہنا ہے اینے اندر تنن تے رہنا ہے اینج دی بختالی لومڑی مکار لومڑی آنگو اوہی مکاریاں تے چلاکیاں اوہی چال بازیاں دھنگ اے نوی قسم دی رننے اے ساریاں پیڑیاں رننے اور آخری بی بی دسویں قسم دی تے بختالی نیک صفتالی عادتہا کلغنمتے بھیڑ بکری والی عادت جدی ہوئے شریف برکت والی رحمت والی گھر دے اندر دودھ ضرورت ہوئے بکری بھیڑ حاضر مرد دی جائے ضرورت دی خاطر برکت والی ہوئے رحمت والی ہوئے ساری فائدہ ہی فائدہ ہوئے امام غزالی فرما دے لے نہ اے لڑاکی نہ اے ٹھویاں والی کوئی بھیڑی صفت دے دی نہیں بکریاں بھیڑیاں دی صفتیں رب سنے چنگیاں بڑھائیاں نے شریف ہوندیاں نے بھیڑ لڑے گی نہیں مرد نال ڈنگ نہیں مارے دی وقت تے دودھ دے گی کھوائی آئی کھوائی آئی کھوائی آئی کھا کے تاوی خوش بیٹھی نہیں کھوائی آئی تے چپ بیٹھی کدی تیرے نال بھیڑ بکری لڑنا نہیں کتے وانگو بھونکنا نہیں بزرگ فرما دینے انج دی شریف عورت جے ہووے سمجھ لے تیرا گھر دنیا وچ جنت دی مثال بن گیا وے تو سمجھ آ گئی نے کوئی نہ کنیاں قسمہ ہو گئیاں اور تسا سمجھدار جو ہوئے بزرگ لوگ سمجھاون دی خاطر جانوراں دیاں مثالاں تاں دیندن اللہ تعالی آخر حکمتہ رکھیاں جانوراں چ راز رکھے نکتے تے اللہ تعالی پیدا فرمائے نا ہاں ساڈا پیر باہو بھی مثال دیندا ہے پیر باہو مثال دیندا ہے بندیاں دیاں جانوراں دے نال مثال دیندے ہیں فرماندا ہے نال کرسنگی او سنگ نہ کریے نال کرسنگی یارا سنگ نہ کریے اتے کل لاج نہ لائیے او کاواں دے بچے کدی ہنس نہ ہون بھاوے موتیاں چوگ چگائیے سبحان اللہ اور سجنان صدقے جاواں عورت نو عورت دی جڑی صفت رب نو پسند ہے سبحان اللہ سناواں ذرا بولو جا سبحان اللہ سب تو وڈی عادت عورت دی جڑی مولا نو پسند ہے او شرم تے حیا ہے اے جنہ وددا جاوے گا اونا مولا سونے دے قریب ہوندی جاوے گی او دی رحمتاں دے پردیاں وچ آوندی جاوے گی او سجنا عورت دے معاملے دے اندر جنہ غیرت تے حیا ہوئے رب نو پسند ہے مولا حد رکھی وی نہیں ایک بی بی دی گل تانوں سنانا سنا چھوڑا ذرا جیندے اج بول سبحان اللہ اے ہن دی گل ہے جھنڈیر برادری ہے لودراں دے علاقے دے اندر بہت زیادہ وسدی جھنڈیر اوتھے اک جھنڈیرن بی بی تھی وصال تو پہلو اپنے گھر والوں آخیا میرا جنازہ پڑھن واسطے غیر قوم دا بندہ شریک نہ ہوئے. تقریباً میرے خیال دے سال ہون لگا اس گل نو. میں اس علاقے میں تقریر کر کے آیا اس بی بی پاک دے پنڈ دے نال جی دی گل پیا کرنا وا. بی بی اپنے گھر والوں آخیا غیر بندہ غیر برادری دا جھنیر تو علاوہ کوئی غیر بندہ میرے جنازے میں شریک نہ ہوئے. حیا جو سی مولا نو پسند بڑا ہے. بی بی وصال فرما گئی جنازہ تیار ہویا باہر دے آس پاس دے پنڈ برادریاں دے بندے شریک ہون لگے. اللہ تعالی نے ڈومنے شہد دیاں مکھیاں نو بھیج دتا. انہاں مکھیاں آن کے اس دی برادری دے بندے نو چھڈیا غیر برادری دے بندے دے مگر چڑ گئے نے. ساریاں نو جنازے تو باہر کڈ کھلارے تاں بی بی پاک دا جنازہ ہوئے. مولا تعالیٰ نو بی بی دی حیا ان پسند آئیے. مولا تعالیٰ جنو تساں ساں بے عقل سمجھنے آئے انہاں نو سمجھا کے بھیجیا وے جاؤ میری پاک بندی جیڑی گل منہ وچوں حیا تے غیرت والی کیتی ہے ایں دے وچ فرق نہ آوے. غیر بندیاں نو تساں کڈ چھوڑو تاکہ او دے حیا تے غیرت وچ فرق نہ آوے. اللہ میں کسمیا پیاندا جے سچا واقعہ کسمیا پیاندا میں تھانوں اس گھر چ لجا سکنا جس گھر دی بی بی سی. بالکل سال ہو گیا ہے سکولنا تے انہاں نو بھاوے جو مرضی کتے کھا جان تے رب نو پرواہ نہ ہوئے. کیوں جو انہیں اپنی پرواہ آپ نے کیتی تے جس اپنا خیال آپ کیتا ہے انہاں مولا تالا اندھی حفاظت ان پیا کرتا ہے کہ جی میں تیرا بول منہ وچوں نکل گیا ہے اسا پورا کرنا ہے. او بی بی او جلی او کہڑے ٹوئے چ ڈگ پیاں جے ہوئے آ بھی تے بی بی اے او مرنی او ادھر لندن والے پاسے کتیاں کھوتیاں نو ویندیاں جے انہاں دے مگر ٹرن دے ارادے رکھی کھڑیاں جے ہیں انہاں دیاں ریساں نے یہ جیاں بیبیاں نہیں توجہ نہیں فرمائی مرے. ٹھیک ہے عورت دی قوم عورت دے پیچھے زیادہ چل دیئے میں آنا یہ بھی تے عورت تے اندے مگر ٹرو خان وہ توجہ نہیں جے فرمائی دراک چو سبحان اللہ. صدقے جاواں ایک حدیث رسول سناواں سبحان اللہ سنا ایک فرمان رسول سنانا سنایا تھے میں پہلو بھی ایک تھان تے ہے لیکن اج جڑا ہے نا وہ پھر تانو پورے حوالے نال نویں رنگ سنانا. الترغیب والترہیب حدیث دی کتاب ہے اس وچ وی روایت لکھی. پہلی صفت دسی ہے تانو عورت دی حیا رب نو بڑی پسند ہے حتا کہ سونے نبی سرور فرمایا ہے عورت اسلے اللہ دے زیادہ قریب ہوندی ہے جسلے ہنیر کمرے چ بیٹھی ہوے پردے جنہ بیٹھی ہوے گی اللہ دے اونے نیڑے ہوے گی. مرد رب دے قریب ہوے تے جنگلاں دے چیلے کر کے مرد قریب ہوے تے گھر وچ عورت قریب ہوے تے گھر دے اندر پردہ کر کے. توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ. ہوں روایت سنو ایک مرد نبی ہاں ایک صفت دوجی صفت کی مرد دی فرما بردار ہوے. حدیث رسول چاہتا ہے جدو مرد مومن دی عورت نا فرمانی کر دی ہے جھگڑا کر دی ہے جنت دیا ہورا آخریاں نے نکڑمیے کیوں بیچارے نال لڑنیے ان قریب تیرے تو جدا ہو کے ساڈے والا آن والا ہے کیوں بگڑنی ہے جنت دی ہورا شوق رکھی بیٹھی ہوندیاں نے عورت تو ہووے جڑی مرد دی فرما بردار ہووے مرد جیویں آکھے نال نال مڑ دی جائے اوویں اوویں پھر دی جائے لیکن نجائز گل نہیں وہ تن پہلو دس گیا میں مرد آکھے آ سینما تے چلیے تو ہن آکھے میں نال فرما برداری کراں وہ تو دونوں جانم جان گے نا گل جائز ہوے مرد دی حق سچ دی ہوے عورت نال نال چل دی جاوے ایویں سمجھ جنت تڑپ جاندی توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن اس حوالے نال ایک گل سنانا حدیث رسول چوں سنا چھڈا ذرا توجہ نال بولو سبحان پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا زمانہ اقدر سی ایک صحابی رسول نے سفر تے تیار چلے گئے اپنی گھر والی نو کہہ گئے اتلے کمرے تو ہیٹھا نہیں آونا اپنے گھر دے اندر اتے ہی رہی عورت اینی گل مرد دی گنڈ چ بننی ہے پلے بن لئی ٹھیک ہے مرد آ گیا اتے ہی رہنا میں اتے ہی رہاں گی میں مرد دی خلاف ورزی نہیں کرنی توجہ باپ اس بی بی دا بیمار ہو گیا عورت نو گھر دے اندر خبر ہوئی میرا والد بیمار ہے نبی پاک سرکار والے پیغام بھیجے یا رسول اللہ باپ بیمار نو پچھن واسطے جاواں کہ نہیں سونے نبی سرور نو عرض کر دی بندہ بھیج کے پیغام بھیج کے پوچھ دیے یا رسول اللہ میں گھروں باہر باپ نو پچھن واسطے جاواں کہ نہیں میں مرد نال عہد کیتا ہے میں اتے ہی رہاں گی سونے نبی فرما دے لے جے مرد دے نال وعدہ کیتا پورا کرے تے چنگا اے ہوئی ہے تو نہ اتری مرد دی خبر مرد جتھے گیا گیا ہے سفر دے پچھوں وہی باپ جڑا بیمار ہویا سی کچھ وقت تو بعد پتہ لگ گئے رب نو پیارا ہو گیا فوت ہو گئے نے او بی بی پھر پیغام گھل دیے رسول کریم بلے یا رسول اللہ باپ فوت ہو گیا میں ہن منہ ویکھن جاواں کہ نہیں مرد تے میرا عہد کر گیا سی میرے نال سرکار فرماندے نے جے مرد نال کیتا عہد پورا کرے چنگا اے ہوئی ہوئی گھر بہ گئی باپ نو دفنا دتا گیا ہے توجہ نہیں فرمائی سونے نبی سرور دے حدیث مبارک دے الفاظ سنانا ان رجلا خرج الى سفر عہد الى امراته اللہ تنزل من العلو الى السفل عہد کر کے گیا عورت دے نال اتو تھلے نہیں اترے گی فمارے دا بوہا مرد عورت دا باپ بیمار ہو گیا فارسلت المرأۃ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت نے رسول کریم پر پیغام بھیجیا آپ نہ گئی کیونکہ آج سید کیتا تھی تھلے اتر نہیں فارس تستاذن فی النزول الى ابیہا اترن دی اجازت پہ منگ دی. سرکار نے فرمایا تیعی زوجک، مرد دی فرما برداری کر. فماتا فستا فستا مرد، جدو باپ مریا پھر اجازت منگی. سرکار نے فرمایا مرد دمن، فدفن ابوہا، باپ دفن ہو گئے. جدو دفن ہوئے رسول کریم نے فرمایا ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہا یخبرہا ان اللہ قد غفر لابیہا بطاعتہا لزوجہا. سونے نبی سرور نے پیغام بھیجیا اس عورت والے، فرمایا انہوں جاؤ خوشخبری سناو، تساں تو جڑی اپنے مرد دی فرما برداری کیتی ہے او دی برکت نال مولا نے تیرے باپ نو بخش چھڈیا وے. واہ واہ سب کے سب سمجھ آئی نے صدقے صدقے. ایک بی بی شرح تے ٹور پئیے، مرد دی فرما برداری چا کیتی اس، باپ بخشیا گیا ہے. وہ جھلیا معلوم ہویا ایک بختاری صحیح ہو جاوے کہ کمبا بخشوا سکدی، تے ایک وگڑی ہووے کمبا جادا او دخے سڑا سکدی. سونے نبی نے فرمایا باپ تیرا بخشیا گیا ہی. او سجنا کافران دی کوشش رن مرد دی نا فرمان بنے، رب تے رب دا رسول چاہن دے تے عورت دی خیر بھی اسے وچے، خاندان دی خیر بھی اسے وچے، پوری برادری دی خیر اسے وچے. عورت اپنے مرد دی فرما بردار بن جاوے. سمجھ نہیں جے لگی؟ ہن ذرا جنت دیاں حوراں دے ذکر سن. وعدہ کیتا سی، ذرا توجہ نال چ بول. سبحان اللہ سن اوئے او بھولی برادری. ٹی ویاں دے اوتے انگریزاں ویندے جے تے فلمیاں کنجریاں گشتیاں ویندے جے تے ویکھ کے تے قوم بچا اوئے بس بھائی بس، اساں تے بھائی ادھر ہی جڑ تے مرے. رب قرآن سچے وچ جنت دیاں حوراں دے ذکر کیتے نے، ادھر نہیں ویندا. سبحان اللہ برے بول تے صحیح. سبحان اللہ. اور جنت دی حور سن تے اون دے نال دی ایتھے قرآن کڈ وکھاویں. سبحان اللہ سناواں. سبحان اللہ ذرا بول چا. سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے. ہن پہلو قران خدا دا پڑھ کے قران دے وچوں انہاں دی اس سنا چھڈا. سبحان اللہ. سونے نبی سرور دی حدیث نال پہلو اے دسنا وا، اللہ تعالی نے جنت دیاں حوراں بنائیاں کیڑی شے دے نال نے؟ سبحان اللہ. ایتھوں والیاں بیبیاں مٹی دے نال بنیاں نے، مٹی وچو بندے پیدا ہوئے نے، پر جنت دیاں حوراں نو مولا تعالی نے زعفران تے کستوری دے نال پیدا فرمایا. حدیث سنانا، حدیث سنانا مرے ستیا. او تو انگریزاں تے کنجراں دی کھچ کھچ تے بک بک تے انہاں تے اعتماد کرنا ہے، رب دے قرآن تے نہیں کرنا ہے، حدیث تے نہیں کرنا ہے. جے ساڈا ایمان اس در ہوئے تے قسم خدا دی کر کے آنا انہاں کنجریاں وال تے اسا اکھ چک کے نہ ویکھیے. ساڈا دھیان ہووے تے جنت دیاں پاک حوراں والے ہووے کہ کیوں نہ ہووے اسا جنتی بنیے تے ادھر جا وی کہ. پر اے گل ساری یقین دی، ایمان دی. ہاں شیر ربانی ورگے، میاں رحمت علی سرکار ورگے، اور رحمت علی سرکار ورگے ولی نہیں جو ویاہ کر گئے، کیوں نہیں کر گئے؟ انہاں آکھیا ہوئے ایتھے کران گے تے پتہ نہیں کیویں دی نکل دی ہے. ایک جنت دی ہور نال چا کران گے، او تے پاک ہی پاک ہے نا. سبحان اللہ. ہن قرآن سنو توجہ نال بولو. سبحان اللہ. ہاں صدقے جاواں، اخرج ابن المبارک عن زید ابن اسلم ان اللہ لم يخلق الحورلین من تراب انما خلقهن من مسك وكافور وزعفران. حضرت زید بن اسلم فرماندے نے حضرت عمر بن خطاب دے غلام دے پتر نے حضرت زید بن اسلم صحابہ کرام نو ویکھن والے نے آپ فرماندے نے اللہ تعالی نے جنت دیاں حوراں نو مٹی وچوں نہیں پیدا فرمایا کستوری کافور تے زعفران دے وچوں پیدا فرمایا ہے کی انہاں دے جسم دی حالت ہو سی ہیں ہن تا کر کے مولا تعالی قران مجید دے اندر کی انہاں دیاں صفتاں فرماندا ہے ولہم فیھا ازواج مطہرہ سبحان اللہ سونا رب فرماندا ہے جنتیاں دے واسطے گھر والیاں پاک نے متحرتن پاک لے ہن پاک کیڑی شے تو نے مستدرک حاکم دی حدیث میں جڑی کتاب وچوں بیان کر رہا گلا البدور السافرہ فی احوال الاخرہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دی میرے ہاتھ وچ موجود ہے البدور السافرہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری نبی پاک دے صحابی فرماندے نے ولہم فیھا ازواج مطہرہ رب فرماندا ہے جڑے جنتی لوگ نے انہاں دے واسطے پاک بیبییاں رکھیاں ہویاں نے او پاک کیڑی شے تو نے من الحیض والغائط والبول والنخامۃ والبشاق فرمایا حیض تو پاک نے خون والی پلیتی تو پاک نے پخانے پیشاب تو پاک نے نک کالا جناب جڑا گندے دے تو پاک نے تھک تو پاک نے کوئی کراہت والی شے مولا سونے پیدا فرمائی لئی سبحان اللہ کسی سمجھنا ہے بولو بولو سبحان اللہ انشاءاللہ العزیز نا چیز دی تقریر سن کے او درشک لاویں گا تے ادھر فلمہ تو جاندہ رویں دا جے ایمان ہے بے ایمان بندے دا کوئی علاج نہیں پتھرہ تے لکھ پانی پاؤ او دے وچوں کدوں سبزے اگ دے نے پتھر تے می وسے فصل اگ دی دعا کر شالہ چیت پتھر نہ ہوان حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون سونا رب فرماندا ہے حورا موٹیاں اکھاں والیاں کامثال اللؤلؤ المکنون سبحان اللہ انہاں موتیاں ورگیاں جڑے موتی چھپا کے رکھے ہوندے نے شیشیاں وچ تے ڈلکا مار دین تے چمک دے نے پر انج دیاں عورتاں انج دیاں پاک بیبیاں پلیت بنن نال نہیں لبدیاں پاک بناں گے تے لبن گیا ہاں سجنا توجہ فرما إِلَّا أَنشَأَهُ إِنْشَاءً فَجَعَلَهُ أَبْكَارًا عُرْبًا عُرْبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ سونا رب فرماندا ہے اساں انہاں نو پیدا کیتا ہے ونکی ابکھری ونکی دے نال پیدا کیتا ہے عجیب قسم دا پیدا فرمایا ہے جَعَلَهُ ابکار کواریاں نے فرمایا اور مرد نال عشق رکھن والیاں نے محبت کرن والیاں نے ایتھے والیاں عورتاں وانگو لئی جڑیاں مرد نال جناب بولن ہی سیدھے منہ نال لئی او مرد نال عشق رکھدیاں نے کیونکہ رب وحدہ لا شریک مولا نے انہاں نو اپنے مومناں واسطے سچے بندیاں واسطے پیدا فرما کے رکھیا ہوئے سونا رب فرماندا ہے اطرابا ہم عمر نے کوئی وڈی چھوٹی کوئی پرانی عمر والی نہیں ساریاں 16 سال دی عمر والیاں تیار کر کے سونے رکھیاں ہوئی ہیں لے اصحاب الیمین سجے ہاتھ والیاں واسطے سبحان اللہ سجے ہاتھ والے کیڑے جنہاں نوں نامے عمل سجے ہاتھ وچ لبنے نے، جیڑا اوتھے بخشیچے گا اونوں نامے عمل سجے ہاتھ وچ رب پھڑا دے گا، جیڑا جہنم نوں جانا ہوے گا او اصحاب المشامہ، اصحاب المشامہ کھبے پاسے والے نے، کھبے ہاتھ وچ انہاں دے نامے عمل ہون گے تے منہ نیویں سٹ کے ذلیل خوار ہو کے جہنم نوں ٹرے ہون گے۔ مولا فرماندا ہے او جڑے سجے پاسے نامے عمل پھڑن گے، جڑے جنت نوں جان گے، اساں انہاں دے واسطے او جنت دیاں ہورا تیار رکھیا ہویا لے۔ سمجھ آ گئی نے کوئی نہ؟ ذرا بولو بولو سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ ادھر دل لا مرے کیوں رب؟ سن سنو، وڈا عشق ہے کہ اللہ نال ہوے، وڈی محبت ہے کہ رب نال ہوے۔ پر سنو، اللہ تعالی مجاز تو حقیقت اللہ جاندا ہے، انہیں جنت دے ذکر، جنت دیا نعمتاں دے تذکرے، جنت دیا حورا کیوں بنائی ہیں؟ اس واسطے چلو جے تو ساڈے نال دل لاون جوگا نہیں تے برائیاں تو بچن واسطے جنت آن دی خاطر، جے تو رنا دا ہی عاشق ہے تے انہاں دا ہو خاں۔ توجہ نہیں فرمائی، ادھر جنت لے لے، ادھر ہی ٹر جنت دوزخ تو بچ جا۔ اوے بندے دی فطرت ہے، فطرت چنگے چوکھے کھان دی، چنگا پان دی، چنگی سوانی لین دی، اے بندے دی فطرت ہے۔ رب سونے اسے فطرت نال ہی گل کیتی ہے تے جنت بنائی ہے۔ جے تو کپڑیاں دا عاشق ہے تے جنت دے لے، جے نعمتاں دا عاشق ہے تے جنت دیاں لے۔ ادھر دید رکھو تے جے تو عاشق ہے نا عورتاں دا، تینوں فطرت ادھر کھچ دی تے پھر ایدہ خیال اپنے نفس دا موڑ دے جنت دیا ہورا والے پاسے، ایتھوں پھر ٹر جائے گا، کدی اللہ دا عشق بھی تے نصیب ہو جانا۔ بڑا بولو چا سبحان اللہ۔ صدقے جاواں سبحان اللہ، سن دا جاؤ، فیہ الخیرات الحسان۔ فرمایا چنگیاں تے سونیاں، کانہن الیاقوت والمرجان۔ فرمایا انج لگدا ویکھنے جویں یاقوت تے مرجان پتھر ہوندے نا، اے چمکاں نے انہاں دی۔ حور مقصورات فی الخیام۔ حورا ایسیاں جڑیاں اپنے گھراں وچ پابند، آوارا گرد نہیں، ٹھیک ہے، رول دیاں نہیں، آوارا گرد عورت رب نو پسند نہیں، جیڑی کدی این لگی جاوے تے کدی این۔ حور مقصورات فی الخیام، گھراں وچ پابند بیٹھیاں نے، رگے عندہم قاصرات الطرف اطراب۔ سنو اے، فرماندا رب اے جیاں بنائیاں او اپنی اکھ چک کے غیر نو ویکھ دیاں نہیں، اپنی نظر صرف اپنے تک ہی محدود رکھ دیاں۔ سبحان اللہ، انہاں دا مرد جڑا ہوے دا صرف اونوں ہی ویکھن گیاں، دوسرے ال ویکھنا ہی نہیں۔ توجہ نہیں فرمائی؟ سبحان اللہ، دوسرے ولے کیوں؟ سیانے آندے نے اکھ ویکھی دل خراب ہویا، ہور ال ویکھے تے پھر دل ونڈیا گیا نا، روے ہی ایک جوگا۔ اچھا اوے میں تھانوں پوچھنا، رب سونا دے جنت دی حور نو انج بنایا ہے کہ او کسے وڑ ویندی نہیں، ویندی نہیں، قاصرات الطرف، نظر صرف اپنے سائیں تک محدود رکھ دیاں نے۔ تے آ جڑے نامراد جلسیاں وچ لے جاندے نے، تے ٹی ویاں تے ویچو بھوکدا پیا ہے تے مرد بھوکدا پیا ہے تے اے اونوں ویکھ دیئے پئی اے جنت دی حور والے مقام تو ڈگ پئی نا آ جڑے شہر اعتکاف بٹھائی کھڑے نے تا کر کے میں اپنے جلسے وچ عورتاں نہیں آون دیندا حرام ہے گھر بیٹھن کیوں آون گیاں او بھاویں لک کے بہن ویکھن گیاں سانو اساں انہاں نوں نہ ویکھیے او سانو تے ویکھن گیاں کسے نہ کسے بنیو ویکھن گیاں تے اکھ خراب ہوے گی انہاں دی تے قرآن دی مخالفت ہونی ہے کہ رباں دا نظراں جھکا کے رکھو او نظراں خراب کرن گیاں لہذا ہوے میرا جلسہ میرے جلسے دے اندر نبی پاک سرکار دا دین سچا بیان ہوے تے عورت الٹا اپنی اکھ تے دل خراب کر کے جاوے تو تے ساڈے تے لعنت پے گی لبا سانو کی اس واسطے میں انا بختاریو تساں گھر بیٹھو آ جڑے تہاڈے مرد ہیں نا انہاں نوں میں سمجھاواں گا اے تہانوں آپے سمجھا لین گے میں ملتان تقریر دے گیا گل سناواں سبحان اللہ ملتان جلسہ کر رہا تھا سکول نہ بھجیاں ہون نہ لنگ کے تے جناب خیمہ سامنے دی اوندے وچ وڑ جان میں جدو ویکھیا میں کہ بختانیو حرام کم کیتا جے اسا تہانوں نہیں سمجھاونا تہانوں سمجھاون دی تھانوں لوڑ ہی نہیں تو سا محکوم جے مرد حق میں تو سا محکوم جے مرد افسرے سانو تو آنو سمجھان دی لوڑ نہیں تو آنے افسر فدے کرانگے تو ساملا آپ پہ فدہ ہو جاؤ گے انگریز اینا نو خراب کیتا ہے تو تار انہا خراب ہو جا اسا اینا نو سدے کرانگے جدو اے سدے ہو گئے رانا پہ فدی توجہ نہیں فرمائی ہوئی سیانے آندنے کھوتی دا کی کام میں بیڑی تے نہ چڑے رانا دا کی کام میں سدی نہ ہوئے بہتی کرے گی تے چل طلاق تے جدو سر تے ڈانگ وجنی ہونے اکھا ہاں اے تے بال وی گل پیندے نے تے بڑی مصیبت پینی ہے تے میں پیکے گئی تے میں تے لتر پین گے کنے کھواونا ہے عورت نو صرف طلاق دا لفظ جڑا ہے نا ان دی دہشت ہی بڑی اوہی کھا جاندا ہے لیکن طلاق کٹھی نہ دیو مسئلہ سن اوئے حرام ہے طلاق کٹھی دینا حرام ہے پے تے جاندی ہے لیکن ہے حرام تین ایک وار آکھنا طلاق طلاق طلاق طلاق طلاق طلاق کئی تے نام مراد تسبیح پھیر جھڑ دے کڈو ایڈے چگل دین جو نہیں سکھیا تے موڈے اوویں ہی ہونا ہے طلاق طلاق طلاق کری جان گے بعد وچ بڑے بڑے صوفی جڑے بن گئے نا جدو طلاق دے بیندے نے نا پھر آندے نے اوہو یار میں تے آندا سا اے وساون والی بھی نہیں پر ہن تے گزارا بھی نہیں ہن کی کریے پھر وہ بہانہ لبدا کسے پاسے ملت پئیے اس نا مراد میں پہلے پہ سمجھانا جہلو انج نہ کرنا جڑے جہل انج کر دین میں انہاں نوں پیاننا پہلا ایک طلاق بندہ دے وے وہ سچ رجوع کر سکدا ہے تین مہینے دے وچ وچ انہوں کہہ چھڈے میں رجوع کیتا ہے پھر نکاح پھر عورت واپس اسی طرح حلال نکاح دی لوڑ ہی نہیں دوسرے مہینے دو چا دوسری چا دے وے جے رجوع نہیں کیتا دوجے مہینے پھر دوسری چا دے وے تیسرے مہینے جا تیسری دے وے تین مہینے تین طلاقاں ہون نا تے میں آنا تیسرے مہینے چ طلاق دین دی نوبت آوندی نہیں رن نوں پہلو ہی سبق آ جاندا ہے لیکن شرعہ جو دنیا نہیں سمجھی ہن تین طلاق کٹھیاں دے کے مڑ بھابی بن کھلوندے نے بھابیاں کول جاندے نے انہاں دا دین ایمان ہے کوئی نہیں او آندے نے لے تین کی ہے 3000 دے لے او میرا مطلب ہے جدوں انہاں دیاں اپنیاں کوئی نہیں انہاں لوکاں دی خیال رکھنا ہے انہاں دے اپنے نکاح کوئی نہیں انہاں لوکاں دا خیال کی رکھنا ہے انہاں او موجہ لے لے گل کرن والی طلاق نال کی ہوندا ہے بھاویں 1000 چا دے ہوں بے ایمان ہویا بھابی بنیا ایمان ایک رن دے پیچھے جہنم لئی ہمیشہ دی گستاخ رسول بنیا سمجھ نہیں جی لگی بار صورت میں عرض پیا کرنا کہ ساڈی کوشش کی ہے مرد سدھا ہوئے مرد سدھا ہویا تے رن تا کر کے جڑا سرف وردی تھر سید جنوں آندے جے انہیں بھی آخیا بھی وہ بیبی میں تواڈے سکول نہیں کھولنے میں مرداں دے کھولاں دا یہ تواڈے آپ ہی کھول لین دے کی مطلب جدو مرد دلا بن جاتا ہے عورت پردے چ کیویں رہ سکتی مرد بےغیرت ہوے عورت حیا وچ کیویں رہے گی مرد سر در سائی ہے سیانے آندے نے افسر ٹھیک ہوے تے عملہ ٹھیک رہندا ہے افسر خراب تے اب جناب عملہ کیویں جناب ٹھیک رہ سکدا ہے اللہ قران وچ فرماندا ہے الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں دے اوپر افسر نے حاکم نے مرد ہون تے جدوں جدوں عورت افسر بن جاوے اس لئے سمجھ مرد مرد ہی نہیں رہا مرد خسرا بن گیا تے خسرے دے اوپر رن چڑھ جاندی خسرا رن دے اگے لگ رن دے پیچھے تے رن دا خسرے دے اگے ساڈا کلندر لاہور اقبال بولیا ہاں کیونکہ بابا قوم خسرے دا ذکر تے اج میں کر بیٹھا تے کلندر دا ذکر کراں جو غیرت والا جنا سی ذرا بولو اے سبحان اللہ ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے واز میں کل آپ نے فرما دیا یہ صاف صاف پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے اقبال فرما دے سکول دے لڑکے مولوی صاحب نہ لڑ پائے مولوی صاحب آپ پردے دی گل کیوں پیا کرنا رنا پردے کرن گیا ساڈی عیاشی کیویں ہوے دی مولوی صاحب آپ پردے دی گل نہ کری علامہ اقبال آندا ہے پر مولوی صاحب بھی ہن اگلے دن صاف کہہ چھڑیا ہے علامہ اقبال سکول دے لڑکیاں نوں جواب پیا دیندا ہے آندا سکولی بغیر تو کیوں پہ لڑتے جی مولوی صاحب نال مولوی صاحب بھی کل تقریر دے اندر کہہ چھڑیا ہے کی کہہ چھڑیا ہے وال میں کل آپ نے فرما دیا یہ صاف صاف پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے آخ مولوی صاحب نے تقریر کر دیا صاف چاہ کے وہ پردہ ہوئے کس تو جب رنا رنا کے دے تو پردہ کرن مرد ہی رن بن گئے نے اور سنو اے میں قسمیا پیان میں آزمایا سانو رنا ویکھن تے پردے کرن لگ پیندیاں نے ویندیاں جان منہ پرا کر لین گیا پردے سٹ لین گیا تے سکولیاں نو ویکھن نا تے جیڑا پردہ ہوندا ہے او بھی چک لیندیاں نو آندیاں نے تے ساڈے نال دا ہی نا او سگو ہور چوڑیاں ہو جاندیاں ماشاءاللہ ازما کے ویکھیا جی یار میں قسمیا بیان داڑی پگ والا بندہ اس سادے لباس والا بندہ عورت نو ٹکر جاوے عورت بھج بھج کے پردہ کرے گی پینٹ شرٹ والا ٹکر جاوے داڑی منا ٹکر جاوے مچھا منی کھڑا ہوے تے او ٹکرے تے او سگو لا چھڈ دی او آندی ہے ساڈی جنس دا نبی پاک نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم جڑی کسے قوم نال مشابت کرے انہاں دے وچوں ہے جڑا رن اے منہ تے داڑھی چھلدا ہے اے رن نال کردا مشابہت رن نال مشابہت کیتی تے اے بن گیا انہاں دی قوم وچوں تے انہاں دی قوم وچوں جڑا ہوئے ان دے تو رن کاہدے واسطے پردے کرے او جھلیا تو سونے نبی دی سنت اپنا کے ویخ تو پھر بن جائیں گا پورا مرد جدو پورا مرد بنے گا عورتاں تیرے تو شرماون گیاں ہاں تیرے تو پردے کرن گیاں تے مرد اصل وہی ہوندا ہے جدے تو عورت پردہ کرے توجہ نہیں فرمائی آکھو ذرا سبحان اللہ ہا ہا ہا سمجھ آئی نے کوئی نہ پر چت ذرا کھول کے سنو نا غفلت نال نہ سنو گلاں بڑیاں قیمتی نے جڑیاں سنانا پیا وا سونے نبی سرور نے سناواں ہن سبحان اللہ جنت دیا حورا دا ذکر کر دیا سونے نبی فرمایا ہے اخرج جہنات وطن دی ابن حبان و ابن ابی الدریا و ابن ابی حاتم ابن مسعود النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المرات من نساء اهل الجنه لا يرى لا يرى بياض ساقها من وراء 70 حله حتى لا يرى مخها وذلك لان الله يقول كأنهن الياقوت والمرجان سونے نبی فرمایا جنت دی حور جنت دیاں عورتاں اللہ تعالیٰ ان چمکدار بنائیں کہ 70 پردے 70 کپڑے پوشاکاں اتو پائیاں ہونا تے جیس دیو بی بی ہونی ہے اس مرد نے 70 پردیاں تو باہر اس دے پنی دے سفیدی انو نظر آنی ہے تے سونے نبی فرمایا اونا دے پنیاں دے ویچ جڑا گدہ تے مکھے نا اللہ تعالیٰ انیاں لطیف تے نازک بنائی ہیں کہ وہ گدہ تے مکھ پنی دی باروں دسے گی شیشے آنگو مر رہے ہیں تو اینا گوڑیاں دے آشے کوئی اکڑا تو کی سمجھنا جنت ایویں لب جانی ہے ایڈیاں قیمتی جڑیاں بنیاں ہیں ایویں لب پینی ہیں تو سمجھ نہیں آئی گل دی کدھر دل دتی بیٹھا ہے خدا دے بندے دل نو اگاں ٹور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر سمجھ آئی نے کوئی نہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا نبی سرور نے لو ان حورا بازا قط فی بحرن لعاظو بذالک البحر من عذوبت ریقہا ابن ابی الدریا محدث دے حوالے نال امام جلال سیوطی حدیث لکھیے سونے نبی فرمایا جنت دی حور اگر کوڑے سمندر تھک چھڑے نا تے سارا سمندر مٹھا ہو جائے سارا سمندر کوڑا مٹھا ہو جاوے تے جیڑ دی تھک دی انی مٹھاس ہو سی اس دی گل کنی مٹھی ہوئے وہ جدو مرد نال بولے گی تے کنی مٹھی لگے خدا دے بندیا پر گل ساری ہے یقین دی مصطفیٰ دے صحابہ اے جیاں گلاں جو سن دے سن نا بس سوان دے سن دنیا ہے ہی کوئی دنیا ہے دھوکھے دا جان ایویں نہیں تیرے میرے واسطے تے دنیا ہی سارا کچھ ہے نا ہن تے جڑا کوٹھی پا بوے تے پردہ لا لوے اندر تے بیڈ صاحب صوفے وچ او بس بھائی مولوی تے بے وقوف نے پتہ نہیں کیڑی جنت دے ذکر کردے نے اتوں لانتی جڑے شاعر نے او لانتی اڈے بخبر ہے تو کیڑی جنت دے کرنا اے تذکرے پتہ نہیں آکھے کیڑی جنت دا ذکر پیا کرنا سانوں پتہ ہی کوئی نہیں اے ایمان بڑے کھڑے مولا تعالیٰ ایڈے اہتمام نال ایڈی شان نال انہاں دا ذکر فرماندا ہے پیا، جنت دا ذکر کردا ہے، جنت دی حوراں دا ذکر کردا ہے، جنت دے محلات دا ذکر فرماندا ہے. او سونے نبی فرمایا جنت دی حور دا دوپٹا ایک پاسے تے ساری روح زمین دی قیمت ایک پاسے. مرے تو آ جانا دیا جی نا لنک روڈ، لنک روڈ کے اتنے جڑے کپڑے ٹنگے کھلن تین وہنیا بس بھائی بس پتا نہیں کہڑی جنت کا ماحول بے ذکر کرتا ہو سی بھائی. میں تو آ اپنی بڈی نو پوا ہونا تو پیچھے بھاوے دین جائے تو بھاوے ایمان جائے بھاوے جو مرضی ہوے میں کافرا کا ٹٹو بنا دے جاؤں بھائی ہوئی ہوئی ہوئی تو ہو رہی ہے کتوں قوم بئیمان بنی ہے. لنک روڈ یہ لے گیا لنک رو. ہاں جو کنجری جان دی رانو سی لنک روڈ دے اوتے ہو سی جو کنجر نے دکاندار اوتے ویکھو بت بنے کھلے نے بت انج بناون گے کنجر چھاتیاں وی لاون گے. میں کہیا نا مراد آ بت کیوں پہ بنانا ہے اپنی بہن نو لیا اونوں سوٹ پوا کے دے ایتھے وکھا سامنے کھلار دے شو کے تیری بہن نو ویکھ کے سارے ہی کپڑے خریدن گے. دلہ دلہ اس روزی نالو حرام کتے سور کھا لے دلہ چنگا ہی ایک روزی پہ کھانا ہے بت بنا کے رنہ دے اتے رنہ دے فوٹو کپڑے چڑھائے انہوں نے یہ کیا ہے جی یہ لباس بکرا ہے قوم نو ویخ دی گئی تے ڈول دی گئی تے ایمان سٹ دی گئی تے سارا کال ہے مولوی صاحب تے ہائی پاگل جڑا مسئلے سنا سنا کے ساڈے کان نہیں کھا دیا تھے. قسم خدا دی کر کے آنا جے رب ایمان دی دولت دے نا تے تینوں گند لگے اس گندر تکے ہی نہ جے تو جنت دے معاملے پڑھ لویں سمجھ لویں ایمان تیرے اندر آ جائے ساڈے تیرے اندر. سونے نبی نے فرمایا ایک دوپٹا جنت دی حور دا ایک پاسے ساری روئے زمین دا جنہ مل کرو اے مل اس جنت دے حور دے دوپٹے دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں ایتھے اتھے بندیاں دا بنایا سودا ہے اتھے خالق دا بنایا بنا دا بھاوے ہر شے نوں رب ہی ہے پر اتھے ہاتھ وچ بندیاں دا رلیا کھڑا ہے اتھے بندے دا نہیں صرف خالق تے خالق مڑ جڑی شے بناوے سوارے اس دا کون مقابلہ کرے. اے ذرا توجہ نال چ بولو سبحان اللہ. پر پیر باہو بولے سناوا تو روکنی آس رکھی بیٹھے پیر باہو فرماندا ہے جو دم غافل غافل کنو آندے نے جیڑا ادھر نگاہ نہ رکھے وہ اگلے جہان دی خبر نہ رکھے نہ انہوں غافل آندے نے. فرماندا ہے جو دم غافل یار سو دم کافر سانو مرشد سبق پڑھایا مایا او غفلت آ گئی، دل تے پردہ پہ گیا ہے، پیا نہ مراد آ برائیاں فلماں سکول یہودیت. علامہ اقبال فرماندا، یہوریان مغربی دلو نظر کا ہی جاؤ. اقبال فرماندا ہے کہ اوئے آ جڑے مغربی حوراں نے نا، مغربی حوراں آ فلمی کنجریاں تے انگریزاں دیاں گوریاں، او آندا ہے اے دل تے نظر، دل تے نگاہ، اے دوواں دے اگے پردے نے، انہاں نو نگاہ کرو دل انا، ہن پردے دے پیچھے کی دسے، انہاں نو جڑا ویکھے گا او دے ایمان دے اتے پردہ پہ جانا، دل دی اکھ انی ہو جانی، ہن اونوں جنت تے اگاں دا غیب دا جہان کوئی دسنا، جہان کوئی دسنا، حالانکہ روزانہ ویندا پیا ہے ہاتھ نال جو قبر تھٹی آنا ہے، کدی سوچیا ہی یہ کدھر لگا جاندا ہے؟ بزرگ فرماندے نے مکان تے روزانہ دو طرح دے بندے نے، ایک کو قبر والا بندا ہے، ایک دنیا دے کوٹھی پہ بندی. کڈا بد بخت ہو جڑا دنیا دی کوٹھی بندی ویکھے تے قبر والا جہان نہ ویکھے. ایمان نال دسو آ بے وقوف دنیا اج کل آندی او بڈا ہے بڈا بڈا ویکھن گے نا، تیریاں قبر نو لتاں نے توں ہلے وی. تے میں اگلے دن ساڈے اسلم صاحب ہوراں دا بھائی جوان فوت ہویا ہے، آ تہاڈے اسلم صاحب نہیں مسجد والے، انہاں دا بھرا نہیں فوت ہویا، چنگا پڑا جوان شیر پہلوان جٹ لگا ہے. بڈھے جڑے جنہاں نو آنے آ کہ تیریاں قبر نو لتاں نے، وہ ٹردے جاندے سن، تے جیڑا پہلوان سی اونوں لوگ چار پائی تے رکھ کے موڈیا تے لے جاندے سن، دفنا کے جواناں نو ہاتھ نال. بدبختی ساڈی کہ سانو پھر بھی سبق نہیں ہوندا کہ یار گھر تے آ بناون والا ہے، ہن کوٹھی برادری وچوں ایک چا بناوے تے سارے آکھن گے ہوئی اے بنا گیا تے اساں نہ بنائیے. ہوں بئیمان ہومن جو مرضی ہومن کوٹھی ضرور بننی، تے قبر وہ ویکھن گے روزانہ، یہ نہیں سوچن گے یار ایتھے تے روزانہ، ادھر بھی تے بندے آندے نے پے، وہ جا رہے ہیں ادھر کہ نہیں. پر کی ساڈی دل اتنے پیا کھڑا ہے پردہ، یہوریان مغربی دلو نظر کہے جا. اقبال فرماندا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. وہ آتا دل تے نگاہ حاصل مسلمان ہوئے. دعا کرو صدقہ مدینے دے تاجدار دا، میں پلیت نو سراپا خنزیر نو اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات دا صدقہ انسان بناوے. میں جانور نو، میں تواڈی گل نہیں کردا، میں اپنی پہ کرنا، میں مولا میں اس جانور نو انسان چ بنا، اس مبارک رات شب قدر دا صدقہ اللہ تعالی مسلمانوں نو دین اسلام دی دولت عطا فرماوے، دین حق دی سمجھ عطا فرماوے، بیبیاں نو جنت دیاں ہوراں دی ریس کرن دی توفیق بخشے، بیبیاں انگریزاں تے کنجریاں دے پیچھے چلن دی بجائے جنت دیاں ہوراں تے سیدہ خاتون جنت دیاں پیروکار بن جا. اے میرا موضوع بیبیاں نو ضرور سنایا جی. اگر شوہر یا سسرال والے عورت پر زیادتی ظلم کریں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ میں تو ان پہلوں ایک گل کر گیا کہ سنو، اے ایک گل سنن والی جی، میں تھان پہلا گل کر گیا کہ عورت دے وچ نبی مولا علی فرمایا ہے کہ عورت دے صفتاں یہودیاں والیاں نے تین. پہلے نمبر تے فرمایا ہوے گی ظالم تے بنے گی. میں ازمایا ہے اکثر عورتاں دی زیادتی ہوندی، مرد بڑی پچاندا ہے، لیکن وہ یہودیاں والا رولا عورتاں بہتا پان گیاں، مرد نو ذلیل تے خوار کرن گیاں، زیادہ ظلم عورتوں کی طرف ہوتے ہیں. یہ یہودی آج کل کام چکی کھڑا ہے تو شکول لانتی ہو جی عورتوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے, عورتوں پر بڑی زیادتی ہو رہی ہے, برابر کے حقوق ہونے چاہیے. تو جیڑے کنجر خود انگریز جیڑے خود رنہ نو کمائیاں تے لاؤن فیکٹریاں چ لاؤن کتیاں کو رولن عزت نہ ہوئے رلے بیچاری برباد ہوئے آپ در در تے بھیخ مانگ کے کما کے عزت لٹا بدکاری کرا کے تے روزی لے آوے انج رلے جیڑی پردہ نہ ہوئے شرم حیا نہ ہوئے او کی او آکھے حق پورے کر گئی ہے. ویکھو نا اینے تے مرد نہیں ظلم کر سکدا تے مرد زیادتی نہیں کر سکدا تے جیس جیڑی نام جیڑی شرم و حیا دا پیکر بن کے مرد کول عزت دا کھانا لوے گھر وچ بیٹھی ہوئے یہودی آندے نے انہاں تے بڑے ظلم ہوندے نے پے انہاں دے بڑے حقوق مردے نے پے سب بکواس تے ڈرامہ ہے. اور سنو اگر کوئی مرد عورت نال اس نے ظلم زیادتی پہ کردا ہے او بھی اس یہودی نظام دی لعنت. اگر مصطفیٰ دا نظام اسلام ہوئے انگریز دا نہ ہوئے تو پھر کسے تھان تے عورت نال بھی زیادتی ہو سکتی. یہ انگریزاں دی عطا ہے لانتیاں دی جدو چلن انگریزاں دے پیچھے جتھے زبردستی 50% عورتاں دے نال 50% عورتاں نال زبردستی زنا امریکہ برطانیہ چ ہوندے نے زنا کر کے قتل کر دتیاں جاندیاں نے او سانو حقوق سکھان گے او حقوق دیندے پین. اے جیڑی 2-2 گھنٹے کچہری وچ نچے تے مرد اپنی اکھ دی شہوت پوری کرن کنجر تے او نچ نچ کے انہاں نوں راضی پکر دیئے اے حقوق پائی کھڑی اے دے تے کوئی ظلم نہیں اے کیوں پہ نچ دی 8-8 گھنٹے 3-3 گھنٹے فلم پہ بن دیئے اے کتی کھوتیاں گو ہر کمینے مرد دے اشارے تے نچ دی پھر دیئے رول دی پھر دیئے وہاں نچ نہیں اپ زیب پا زیب پا کے گھنگلو تے نچن شروع ہو جان دیئے ادھا ادھا گھنٹا نچ دیئے پئی کنجری بار جوگی نہیں تے جیڑی ایک سکون نال کھارے ستیئے تے مرد دے ہتھوں ہر کچھ پئی لین دیئے او عزت آلیئے کہ عزت آلی میں پوچھنا ایک ڈھگا آرام ایک جانور آرام نال بیٹھا ہے دوجے نو جوئی رکھ دینے چنگا کیڑا ہے جیڑی نچدی پئی ہے تے ہر وقت چپی کھڑی ہے وہ چنگی ہے تے جیڑی بیٹھی ہے لاکھ دی لانا تے پروفیسراں دے او میں مثال دینا ہوں نا سنو جنہاں نے سنڈے تے ٹھگے رکھے ہون انہاں دے گھروں لسی لبے گی اور سنڈے آلیاں دے گھروں لسی لگ دیئے تے جے کوئی ٹھوٹا لے جاوے لسی تے دیں انہاں موتر پا دینا ہے انگریزاں کول تے آپ ظلم زیادتی ہے بربادی انہاں کول جدو توں آنکھیں حقوق دیو تے انصاف دیو تے سانو مہربانی دیو انہاں موتر ہی پاؤنا ہے انہاں کی دینی ہے ظالمان جنہاں دے اپنے گھر چلانا تے ککھ نہیں جنہاں دا خاندان ہی نہیں جنہاں دی وستی ہی نہیں جنہاں دے نکاح شادی ہی نہیں آج ایتھے کالو تھے پرسو تھے جنہاں اپنے جھگے برباد کیتے تیرے کتھے وسانے میں وہ جلے آ تو مولا علی دے پچھے چل تیری گھر آلی سیدہ خاتون جنت دے پچھے چلے جی میں جھگا علی دا وسیا ہے میں تیرا بھی وس پوے دا کیا کسی حالت میں عورت مرد کو گالی گلوچ کر سکتی اگر مرد آرام طلب نکھٹو ہو تو عورت کیا کرے بلے بلے بلے بلے بلے بلے بلے بلے اے یہودیاں دے اے خاص سوال نے اے انگریزاں تے سکولی کنجراں دے خاص سوال نے میں پتہ ہے اے وہی کر دے ہوندے نے جی مرد کما نہیں سکتا ہن عورت ہی نہ کماوے مرد کماتا نہیں تو عورت کیا کرے اچھا جے مرد نہیں کما سکدا تے اسلام آندا اسلام دی حکومت آندی حکومت اونوں سیدھا کرے شابش کما تے جے مرد نہیں کماندا سنو تے عورت اونوں شادی کرنا جائز نہیں جڑا کما کے کھواوے گا نہیں اے تے اسلام نہیں آندا کہ رن جا کے کماوے اسلام کوئی بے غیرت مذہب تھوڑا ہے بندا ہے خزانے دے وچوں اس عورت نو مہانہ وظیفہ دے وہ گھر بیٹھی کھاوے تاکہ کمان جاوے جاوے گی تے عزت برباد کرے گی تے عزت بچاونا حکومت دا فرض ہے بابا جیندا نکھٹو ہے وہ آپ ٹر جاوے جیندا مرد نکھٹو ہے وہ آپ کھٹو بنے یہ کھٹو تے بنیاں کھڑیاں نہ جڑیاں روزانہ فیکٹریاں سویرے سویرے جا رہی ہوندیاں نے تے مرد دلے تے لعنت پا رہی ہوندی ہے کہ دلا ڈوب نہیں مریا کدھر گھلی کھڑا ہے یہ کھٹ کے جدو لے آوے گی تے تینوں پتہ نہیں کیویں کھٹے گی اگر عورت تنہا رہ جائے کوئی ذریعہ معاش نہ ہو تو کیا کرے میں دس گیا حکومت دا پہلے نمبر تے عورت دا ذریعہ معاش نہ ہوئے وہ دی برادری انہوں کٹھے کر کے دے مامے چاچے کا دے واسطے نے مر گئے نے سارے مر گئے ایک نہیں لیا اندھا پیو نہ ہوئے تے بھرا تے فردے بھرا نہ ہوئے مامے آتے ضروری چاچے آتے ضروری ہے دادے آتے ضروری کوئی نہ ہوئے تے حکومت تے ضروری کیا شیعہ اور سنی کا نکاح جائز ہے نجائز ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے اگر شیعہ سنو اگر شیعہ غالی ہوئے شیعہ اگر غالی ہوئے زکات دا منکر ہوئے صحابہ نو گالا کڈے غالی شیعہ ہوئے اما سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نو بکواساں کرے تو ہم تلاوے نبی دیا گھر والیاں تے پھر او دے نال نکاح اکا ہوندا ہی نہیں چٹا زنا ہے خلو کیا ہے کیا عورت خلو لے سکتی ہے یار انہاں نو بنی کا دی کھڑی ہے رن نو مرد تو اے رن نو مرد تو آزاد کر کے رہو نے ہاں تاکہ بگیاڑاں دے منہ وچ چھیتی آوے کیونکہ جیڑی رن مردہ تو آزاد ہو سی اپنے تو بگیار جو گرا سی خلو لے سکتی ہے لیکن جدو مرد راضی ہوئے خلو دا مطلب ہوندا ہے کہ عورت مرد نو آکھے اینے پیسے لے میں طلاق میں میری جان چھڑ دے مرد راضی ہو گیا ہے طلاق لین دی پھر لوڑ نہیں بس وہ پیسے جدو لوے دا مال جنہ سامان لوے دا اسے نال فوراً نکاح ٹوٹ جانا ہے عورت جدے مردی جاوے جی میں طلاق دیوی دی اے بھی طلاق دی ایک قسم سمجھو اے بھی طلاق مانگو ایک طلاق سمجھو وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے دم سے ہے زندگی کا سوز دروں اللہ مکہ اس شیر کا کیا مطلب ہے فرما دیں جدید طبقہ اس کا سہارا لیتا ہے اچھا جدید طبقہ اس کا کیا مطلب لینا اللہ مکہ اقبال فرما دیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ گالی ٹھیک ہے عورت دے وجود نال اس کائنات دے اندر جو رنگ بھریا کھڑے عورت دے وجود نال عورت گھر بیٹھی عورت ہے تے ان دے واسطے جمنا کرنا کپڑے تھگڑے پردے یہ وہ سارا یہ جو اللہ تعالی نظام بنایا عورت مردوں نوں رلا تے بند چلدا ہے پیا عورت نہ ہوندی تے کی نظام ہوندا ہے تے اللہ تعالی علامہ اقبال دا اے مطلب ہے اے مطلب نہیں کہ عورت ہر تھاں تے آ جاوے فیکٹری چاہے دفتر چاہے سکول چاہے بازار چاہے تے رنگ بھری جے سکولیاں دا یہ مطلب ہے او سمجھدے نے بھی اللہ ماں آکھیا بھی ہر پاسے آوے شانہ بشانہ رلے گی تے پھر رنگ پھر آپے پرندہ ہے رنگ بڑا سونا پرندہ ہے نا مراد ہوئے تو بے وقوف جنہاں دا پاپا ہے قوم جی دی آج میں کھوم ٹھپی ہے جنہاں دا پاپا پاگل سی او تھلے کتے سیانے ہون گے او میں آج فوٹو ویکھی ہے پاپے دی ایک نام مراد اونج بچارا تیلا پلوان سی دوجا سگریٹ پیندا سی تے سگریٹ دی ڈبی تے لکھیا کھڑا ہوندا ہے اے دے نال کی لگدی ہے کینسر دے بیماری تے حضرت ساڈا پاپا جڑا ہے اس قوم دا پاپا او پاپا مریا ہی ٹی بی نال ہوں ایمان نال دسو جیڑا پاپا قوم دا ایڈا بے اکل بدھو ہوے پاگل دا پتر جنوں اینا وی پتہ نہیں اتنے لکھیا کھلایا اتری دیا بھئی یہ لاؤندی ٹی بی ہے تے کیوں پیا پینا ہے بڑے بڑے شوق نال لائی کھڑا سی یہ مانا بابا قوم نہیں پاپا قوم کی لقب جائے گا یہ ہے پاپا قوم پاپا جان دے ہو پاپا دو مانے بلیندہ ہے ہاں جی ایک پادری دے مانے تے دوجا پاپا جڑا وہ کھان والا ہوندا ہے اور اس تے ویکھو اے بیچارہ لگدا وی پاپا ہی ہے ایڈا بے وقوف جدو قائد قوم دا انج پاگل ہوئے آپ نو ٹی بی لاوے تے اخیر مریا وی ٹی بی دے نال جدو بڑا پاگل ہوئے چھوٹے کتوں سیانے پڑھن گے پر سجنا جنوں اپنی جان دی فکر نہیں وہ لوکاں دے ایمان دین جان دی کی فکر رکھے گا وہ تے قوم دا رہبر جدو شیر ربانی ورگا ہوئے قوم پھر سیانی بن دی ہے جڑا اتری دا خسرا اپنا نفع نقصان نہ جانے وہ لوکاں دا کی جانے دا ہوئے جو قوم دے باگل دے بدھو دے پتر سن اس قوم دے شیطان رابر بن کھڑن اے بیچاری پچھوں ٹکے آنگو سر کھٹ کے تے ہمارا پاپا جی جاؤ قسم خدا دی کر کے آنا پرانے زمانے دا پاگل پھڑو نا تو اس پاپے نالو سیانا ہونا اس پاگل نو آکھو یار سگریٹ پی پرانے زمانے دے پاگل انہیں آخر پرا مار سگریٹ پی ماما پاگل اتری دا مریا ٹی بی نال سگریٹ نال ٹی بی لگتی تے مریا ٹی بی دے نال جنوں اپنی جان دی فکر نہیں کسے دی فکر کی رکھے گا میں تسی آکھو کروڑا روپے دو آخ چشتی ایک کش لگا میں لانت نہ بھیجا دے موڑا میں ایک کش نہیں لگانا تو میں بےوقوف ہاں میں پاگل ہاں کہ اگ پھوکا دوزخیاں دے منہ دے وچوں دھواں نکلنا ہے جڑے دوزخ رب سٹے گا نا تے اگ سالنا انہاں نو انہاں دی پٹھی دا دھواں جڑا منہ وچوں نکلنا ہے تے جڑا ہکا سگریٹ پیوان والا منہ وچوں دھواں کڈدا ہے تے دوزخیاں دی سمت ہے بے شک بے شک میاں صاحب شیر ربانی آپ دا جڑا مرید ہون جاندا سی آپ فرماندے سن حکا بیڑیا چھڑنا پینا حکا سگریٹ چھڑنا پینا سیانے سن پہلو ہی آندے سن جان بچا جان بچے گی تے تو کوئی نیک کم کرے گا جان گواہ بیٹھا تے پھر نیکی کادی کرے گا رب جوگا کادا رویں گا پر انہاں دا پاپا آندا ہے جے میرے پیچھے آویں گا کیا حالات حاضرہ میں کعبہ کا حج مقبول ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو کسی طرح جب کہ وہاں کے خطبہ کرنے والا وہاں کے میاں دیوبند لاؤ حج قبول ہوتا ہے کہ نہیں یہ تیرا رب سونا جاندا ہے میں نہ قبول کرنا والا نہ میں پتہ ہے اس گل دی اللہ سندا ہے قبول کرتا ہے کہ نہیں لیکن میں نے اتنا پتہ ہے کہ جنہ شرح دے وچ آیا ہے نا اس لحاظ نال ویکھیا جاوے تو ہوں حج قبول اتانے پہ جاندے جو بےغیرتیاں ہوندیاں پئیاں ہیں نا سب تو وڈی بےغیرتی تے ایہی جڑی حج دے موقع تے جان لگا ہے تے اگو ایئرپورٹ دے اتے جڑا او فوٹو کیمرہ لائی کھڑے ہوندے نے تو کیمرے دے نال کپڑیاں دے وچوں وی سودا دسدا ہے تے ہن ماں بہن جاندی ہے پئی ٹبر جاندا ہے پیا تے سارا سودا جڑا ہے او کنجر ویندا ہے پیا ہے عزت تے برباد ہو گئی تے اگاں کی لین جانا پچھو ٹبر سکول گلی کھڑا تے حج کرن کی پہ جانا جیڑا رب اتے فرماوے کہ عورت نو آواز اچی نہ کر ہولی ہولی لبیک اللہم لبیک آک تے ایتھے الیکشن لڑے تے نعرے مارے تے سکول تے دفتراں تے ہر پاسے رلے رول کے تے اے ہن حج نو چلیے تے آپے قبول ہے ایم اے کالج کی بنیاد کس نے رکھی تھی ولیم میور نے ولیم میور انگریز جس لانتی کافر اعظم نے کہا کہ دنیا میں انسانیت کے سب سے بڑے دو دشمن ہیں، ایک محمد کا قرآن، دوسرا محمد کی تلوار. جس لانتی نے اے بھوک ماری سی، اس لانتی نے ایم یو کالج دا بنیاد رکھیا سی. جڑے وچوں نکلن گے وہ بھی تے کافر ہی ہون گے. صلاح تسبیح جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہے. پہلی گل یہ کہ صلاح نماز تسبیح جیویں اج جنہ نیتاں نال پڑھیندی ہے، اس نیت نال پڑھنی حرام ہے. سنو مسئلہ نواں، جس نیت ارادے دے نال اج پڑھیندی ہے، اس نیت نال نماز تسبیح پڑھنا تھڈو حرام ہے، الٹا لانت تے گناہ ہے. وہ کیڑی نیت ہے؟ کہ سال پورا فرد نماز دے نیڑے نہیں جانا، سارے حرام کام جان کے کرنے کر کے تے سال تو بعد رمضان دا مہینہ ہونا ہے تے صلاح تو تسبیح امام نو اگے جو چھڑنا ہے تے پچھو گونگے تھر سیر تھٹ کے کھڑے نے. یہ نبی پاک دی شریعت دا استہزاء ہے، مذاق. صلاح تو تسبیح دا مطلب یہ سی کہ فرض خدا دے پورے کر کے پھر پڑھ، اے نہیں کہ فرد پی کے جان کے. جے اسی طرح ہی صلاح تے تسبیح نال ہی جنت لبنی تھی تے پھر پانچ وقتی کادے واسطے آئی؟ رب کلی صلاح تو تسبیح گھلدا تے آندا سال تو بعد ایک کہے پڑھ لئی کرو. خدا دا نا جے شریعت نال مذاق کیتی کھڑے ہو. اگو خنزیر ملا انہاں نو عقل کوئی نہیں، بے ایمان. انہاں دی پوچھل مروڑ کے جیسے کھوتے دی پوچھل مروڑ تے جدھر ٹور لو انہاں دی پوچھل چ مروڑی تے مسلے دیکھ لو گے. اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ. اس باندر نو آکھ باندرا تینو اینا نہیں پتا، یہ جڑے پورا سال نماز پی جاندے نے جان کے، کئی ہزار فرد خدا دے رولی پھردے نے، کفر ایمان دے انہاں نو پتا نہیں. جان کے اے خدا دے فرد پیوان نہ لینو، آج تو بخشو ساریا نمازہ معاف کرامن دی خاطر سارا تو تسبیح پہ پڑھا لے. دوسرے نمبر تے نفلان دی جماعت جائز نہیں سوائے نماز تراوی دے. اسا نماز تراوی بھی جماعت نال نہ پڑھ دے جے اللہ دے نبی تے حضور دے صحابہ نہ کرائی ہوں دی تے. کیونکہ رب دے محبوب نے کرائی ہے، تین دن چوتھے دن آپ باہر نہیں آئے، فرمایا میں تا نہیں آیا جو تواڈے تے فرض ہو جانی سی. پھر حضور دے صحابہ حضرت عمر دے دور وچ کٹھے ہو کے پھر جماعت شروع کیتی، تے جو شروع کیتی پھر صحابہ اہل بیت مولا علی ہر زمانے دا ولی یہ کام کردا رہیا. ساڈے واسطے تا سنت بنیا ہے، جے او نہ کردے اسا نماز تراوی دی وی جماعت نہ کردے. جماعت سنو، جماعت صرف فرداں دی. بزرگ فرماندے ہیں فرض لوکاں دے سامنے پڑھو اور نفل رک کے پڑھو. فرض لوکاں دے سامنے کیوں پڑھو؟ تاکہ کوئی تیرے بارے بد گمانی دا شکار نہ ہوئے. اے نہ سمجھے فرض خدا دے پڑھدا ہی نہیں، وہ لوکاں دے سامنے پڑھ تاکہ تینو فرض چھڈن والا شمار نہ کیتا جاوے، فاسق فاجر نہ شمار کیتا جاوے. تے نفل جڑے نے اے لوک کے پڑھ، کیوں کہ انہاں دا معاملہ لوکاں واسطے نہیں رب واسطے نہیں. اے تے الٹا جماعت نفلاں دی شروع ہو یا گلیاں صلاۃ تسبیح. اور پھر رنا ہر جمعے، جیڑیاں رنا 8 دن نماز دے نیڑے نہیں جان گیاں وہ مسیت چ وڑ کے 8ویں دن ایک امامنی بن جائے گی، باقیاں مک تدڑیاں بن جان دیا. ہوں امامنی جوں لگے گی، یہ قوم نے کوئی اپنا دین بنایا ہوا ہے؟ میں تو سمجھ نہیں لگتی بھائی یہ رسول کریم والا دین کدھر کر چڑیا ہے. وہ عورتوں کے اتنے جمعہ فرض نہیں، عید فرد نہیں. اچھا تو جیڑی نفل نماز تسبیح وہ مسیح تے آ جاوے. جمعہ کوئی نہیں رکھیا رب نے تاکہ عورت آوے ہی نہ مسیح نو. عورت دی افضل نماز، فرد نماز افضل وہی ہے جیڑی گھر دے تہخانے میں پڑے. تے بھاج بھاج کے مسیح اتنوں پہ جاؤں دی صلاح تو تسبیح پڑھا ناز دے وابی بھی اذان دے تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں نماز ہو جائے گی اذان پڑھنا ہوں دہرام ہے نماز اذان نہ بھی ہوئے تتاوی نماز ہو جائے گی اذان چھڑن دا گناہ وکھرا ہے اذان اکی نہ ہوئے تاوی نماز ہو جائے گی لیکن اذان جو نہیں دیتی اس اذان چھڑن دا گناہ ہونا ہے نماز دے دینا کی تعلق ہے لیکن وابی اگر بانگ پڑے یا سکولیا پڑے سکولیا وابی نہ ہوئی بہتر ہوندا ہے سکولیا نماز اذان پڑے تو پھر وہ گناہگار نے جنہ پڑھن دی اجازت دیتی کیبل لگانے گانے سننے والا امامت کروا سکتا ہے یا نہیں اچھا یہ نہیں جے پوچھیا بھی کیبل لگانے والا امام دے پچھو نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں انہی دا مسئلہ تسا مقتدی دے بارے کوئی نے پوچھیا یہ دا مسئلہ تے شرع نیری مولوی واسطے جڑا حرام ہے وہ مولوی واسطے بھی حرام ہے تے تہاڈے واسطے بھی حرام ہے اور میں تیان نہ ہونا کہ مولی ہوئے کوئی ہوئے کیبل رکھو کوئی حرج نہیں میں فتوہ دینا کیبل رکھنا جائز ہے ہاں ڈشاں رکھو کیبل رکھو جن نے جو مرد میں فتوہ دینا جائز ہے قسم خدا دی کر کے آنا جائز ہے نہ دے ماں تو میرے نک وڈ چھڈے جی میرا لیکن ایک ٹی وی نہ رکھو فتوے پوچھتے جے تو سمجھ بدھو سمجھا مسئلہ ٹی وی دا پوچھو یہ دا مطلب ہے کیبل حرام ہے ٹی وی جائز ہے کیبل جائز ہے ٹی وی حرام ہے ٹی وی نہ ہوئے تے کیبل رسا ہے ٹی وی نہ ہوئے تے ڈش جیڑا ہے وہ ککڑیاں ٹکن والا ٹوکرا ہے پیار ہوئے بھاوے سات ڈش اتنے پی رہے تاں کی میں تے گل لبنی ہوندی موٹ والی اللہ دے فضل اللہ جو فلم بنی ہوئی ہے تبرکن قبر کا عذاب وہ دیکھتے ہیں یا نہیں جیڑا قبر دے عذاب دی فلم ویکھے گا کبیرہ گناہ بلکہ کفر پہ کر دے او دا نکاح ٹوٹ جانا ہے اور فلم فلمہ ہن چل رہی ہیں میں نو اگلے دن اخبار بکھائیے نبیاں دیا فلمہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلمہ چل رہی ہیں نہیں دیا اے ویکھن والے بناون والے وکھاون والے چلاون والے سارے کافر ہیں مرتد ہیں دائرہ اسلام تو خارج ہیں رنہ انہاں دیا طلاق ہیں اگلی نسل حرام دی جمے گی اینو چھوٹا معاملہ نہ سمجھے سرکار کو غیب کا علم ہے اور آپ حاضر ناظر ہیں بیان فرمائیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی دے دتے علم دے نال ساری کائنات نو جان دین سبحان اللہ اے ساڈا عقیدہ ہے اور جنوں رسول نہیں جان دے او اللہ دی مخلوق اچ ہی نہیں سمجھ نہیں لگی میری گل جو اللہ دی مخلوق ہے اونوں ساڈا سونا نبی جان دے تے جو جنوں نبی پاک نہیں جان دے او اللہ دی مخلوق ہے جنے اے ساڈا کیتا حضور حاضر ناظر میرا موضوع ہے حاضر ناظر دو تیل میں غیب دو تے باقی وہ سن لو اس دے اندر سارے دلائل میں ہن ایک اس جلسے دے اندر وہ سارا کچھ بیان نہیں کر سکتا مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے مومن تے مسلمان دا فرق ہے کہ مومن ہوے جدا دل مننے دین دی ہر گل نو سبحان اللہ تے مسلمان جیڑا ظاہری کلمہ پڑھ کے مسلمان رلیا پھردا مسلمان شمار ہوندا پیا. میں وضاحت بھی موجود کر چکیا کھیل کے بارے میں بتائیں خصوصاً کرکٹ کیا یہ کھیلنا جائز ہے یا ناجائز ہے. جتنے کھیل انگریزاں دی طرف آؤں دن سارے کھیڈن حرام ہیں. بے شک کل ما احدثہ الشیطان وعملہ اہل الغفلت فہو حرام علی المسلم. جس کھیڈ نو شیطانہ ایجاد کیتا ہوئے تے غفلت والے لوگ کھیڈ دے ہون مسلمان تے حرام ہیں. کرکٹ ایجاد کافر دی کھیڈن والے شیطان غافل مسلمان واسطے حرام ہیں. کرکٹ ہو گئی ہاکی ہو گئی سب پھر اندے انگریزاں دی مشابہت تے اور مسلمان نو کافر دی مشابہت کرنی حرام ہے. جو کھلاڑیوں کو پسند کرتا ہے اس کے بابو دلہ ہے وہ بغیرت ہے جڑا انہاں شیطاناں نو پسند کرتا ہے وہ دنار دا دلہ کوئی نہیں. انہوں اللہ رسول نہیں پسند آئے انہوں قرآن نہیں پسند آیا انہوں اللہ دے ولی نہیں پسند آئے انہوں ننگے کنجر پسند آئے نے شرابی زانی نسل ایک کرکٹ والے دے زانی نے حرام دے نے شرابی نے تلے نے زمانے دے کتی نے پتر نے سور دے بچے نے عمران خان دلہ آندا میرے تے 30,000 کڑی عاشق ہے. عمران خان نہیں دیڑا خسرا جڑا کینسر لاؤن واسطے ہسپتال کھولی کھڑا ہے پر کینسر لاؤن واسطے ہسپتال نہیں کھولیا. تسی حیران ہو گئے ہو بھئی ایسا سمجھ رہے ہو کینسر دا علاج کردا ہے تو آنا کینسر لاؤن دا ہے. خدا دا بندہ اے ہو جائے کنجر بنے نے بغیرتی آئیے تے کینسر لگیے اے لاؤن والے نے. اساں جے نبی دے طریقے دے چل پئیے نا تے انہاں کنجراں نو کر دئیے کنڈ. میں قسم اس ذات دی کر کے آنا جے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے اگر کینسر مسلمان وچ رہ جاوے میرا نک وڈ کتیاں کے ساتھ چھوڑو. تسی سمجھنا اے سور دے بچے خسرے سانو کینسر لاؤن والے نے. انہاں دیاں جڑیاں نرساں نے خود کینسر نے. انہاں دیاں نرساں جنوں ہاتھ چلاون اونوں کینسر لگ جاندا دل دا. میں مفتی عبدالقیوم منہاج القرآن والے دی میسج فلم اور دوسری فلم انبیاء کے متعلق دیکھنا جائز قرار دیا ہے. اگر دیا ہے تو خود کافر ہے. اگر انہیں فتویٰ دیتا ہے تو خود کافر ہے. دی میسج فلم سنو دی میسج فلم دے اندر مولا علی وکھائے گئے. کیوں بھئی ایتھے بھائی ظفر کھلونا جلال پور جٹا والے ظفر صاحب کیوں جی اوی مولا علی وغیرہ صحابہ وکھائے یعنی نعوذ باللہ کنجر کافر جڑے نے وہ صحابہ بن دے نے. میں موٹی جی گل کرنا او جڑا چوڑا مولا علی بنیا ہے او نبی پاک دی بیٹی دا کی بنیا او حسن حسین دا کی بنیا رسول کریم دا کی لگا داماد تو ہور کافران دے سنگ اگدن وہ دلہ ہے وہ کتا کافر ملا جیڑا خنزیر دا پوترین فتوے دے وے انہوں قتل کرنا واجبے وہ حرام دے دا استاد او یہودیاں دا حرام دا پتر اونو یہودیاں جوڑ کے رکھے او گستاخ رسول تے واجب القتل ہے اونو غازی علم دین شہید ورگا کوئی ٹکرنا چاہید ہے اللہ جیڑا کافر کتا نبی دی بیٹی دا شوہر بن کے پہ وکھاندا ہے اللہ تو آنا جہد ہے پر اس پاسے روزانہ اٹھ کے لعنت پایا کرو ادھر اوئے اور میرے ہاتھ ویکھو روزانہ اٹھیا نا سویرے تے آ جڑی سڑک آ رہی ہے پیکو روڈ اے دے تے کھلو کے تے ائی پرلے پاسے نو لعنت پایا کرو تواڈے تے رب بڑا مہربان ہو سی اے ٹولا ہی لعنتیاں دا وسدا ہے. میں انشاءاللہ العزیز اس جنس دا تعارف کراواں گا. میں پاپے جی تو فارغ ہو لواں پھر اس تے پھیرا پاواں گا تے دساں گا تو کیڑی جنس ہے. سبحان اللہ حضور دے غلاماں دا صدقہ چشتی جنوں ہاتھ پا بوے گا انہوں سارا زمانہ ہاتھ چو کڑا نہیں سکتا میں قسمیا پہ آندا جی اللہ سونے پتر پتر میرے اللہ سونے دا گھر ہے معافی دیو اللہ سونے دا گھر ہے اس دے نام دے نعرے مارو اس دا نام ہمیشہ رہن والا اور میں گل پہ کرنا سنو میں قسمیا پہ آندا جے اے انگریزی باندر بن بن کے قوم دے اگے جڑے رابر بن کے رہن انہاں دیاں جڑا پٹن واسطے مینوں رب پیدا فرمایا اور پنڈی والےو اے تانوں شرف رب بخشیا ہے تسی مبارک باد دے مستحق جے اس گل دے اندر کہ تساں اس دین حق دا بھار جھلیا ہے سب تو پالو میں ایتھے پچھلے شہر تو بعد ایتھے آن کے جدو بیان کیتا ہے تساں موڈے نال موڈا لا کے کھلوتے ہو اج تواڈے اس پنڈی دا ذکر پوری دنیا وچ پالو بھاوے پورا لاہور تو نہیں سی جاندا پر اج پنڈی والے او پورا جگ تانوں جاندا ہے کہ یار دین حق دی سچی گل واسطے رب او تھاں بنائی اس لیے پوری دنیا روئے زمین دی میں گل کرنا قسم خدا دی روئے زمین دی میں گل کرنا کہ جتھے جاؤ گے عوام دے سامنے گل کرو اگلے آکھنا ہے یار جے سچی گل پوچھ دے جے تے او پنڈی راجپوتا ایک مولوی بیٹھا جے اون دے کول جاؤ سبحان اللہ دنیا نو اس گل دا پک ہو گیا ہے باقی ہر پاسے ڈرامہ ہے جھوٹ ہے سچ لبنا ہے تے اوتھوں لبنا ہے اے فیض ہے اللہ دے فقیراں دا قسم خدا دی میرے شیخ دی زندہ کرامت ہے اس فقیر نے میرے تے نگاہ کیتی تے مینوں اللہ تعالی کمینے نو جھوٹے نو سچیاں گلاں کرن دی توفیق چ بخش سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں کل نہیں تے پرسوں کل 27 پرسوں 28 رات 29 دی دار الحق مسجد ٹاؤن شپ وچ بازار مارکیٹ آہ پیر ابرار اس مسجد دے اندر ناچیز دا خطاب ہو سی باقی گلا انشاءاللہ العزیز اوتھے کراں گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر بس کرو یار دعا کرو میں تھک بس دعا چا فرماؤ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم لنگر پکیا ہے شہری دا انتظام ہویا ہے تسی کھا کے امن نال جایا جے لیکن خدا دا نا جے خانہ خدا دا احترام فرض ہے تسا کوئی دانا تھلے نہ ڈگن دے آجے اللہم صلی علی سیدنا بس کرو رمضان دا مہینہ ہے اتو میں جمعہ پڑھایا ہے چلو بیٹھو سی بیٹھو پیر باو فرماندا ہے بے بسم اللہ اسم اللہ دا سروا سارے عالم جھٹ سی عالم سارا درود نبی تے جس دا ایڈی پسارا ایڈ پسارا ہو وہ نصیب اونا دے پاہو جنا ملیا نبی سہارا صاحب اب رکھتے ہیں انہوں نے اتنے جنہ ایس مسجد والے سنگیاں تھوڑے لنگر کا ہونے کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ انہوں دنیا آخر سب دی اہل علاقہ دیا سونی فرماوے اصا سارا حضور دے غلاموں کا صدقہ بخشش دے کے تے جنت والا پاسا وکھا چھوڑے صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد علی وبارک وسلم مبارک وسلم مولا کل سونے حبیب دے غلاموں کا صدقہ سیدھا راہ عطا فرما جنہاں نو اس رات نو بخشنا ہی انہاں وچ ساڈا ناواں وی لکھ چھوڑ آمین سونے رب آئے تقسیم دی رات کوئی پتہ نہیں اگلے رمضان تک اساں جینیاں کہ نہیں کئی جوان ساتھی اپنے ہاتھ نال ٹوری بیٹھے ہیں سونے حبیب دا صدقہ جے ساڈی موت لکھی ہے تے ایمان نال چ ماری آمین بخشش نال ماری سونا ربا بالخصوص میری بہن دی بخشش اللہ آمین بڑی دکھی رہی ہے بیچاری دکھی رہی ہے حضور دے غلاماں دا صدقہ مولا اگلا جہان ہوندا سونا چا فرما سونا ربا جو اس پچھلے رہ گئے انہاں نوں سکھ تے رحمت دی زندگی عطا فرما دارین دی سعادت بخش اللہ اسا ازلم الظالمین تو ارحم الراحمین ساڈا کم ظلم کرن اسا پلیت ہیں تیری شان رحم کرن تو ساڈے تے رحم کر حضور دے غلاماں دا صدقہ تھا تین وارا کل شریف چ پڑھو قرآن پاک دے ختم دا سواب ہو جاندا ہے. چلو میری ہمشیرہ نو بھی تے باقی اسلم صاحب دے بھائی ہوراں نو اور بھی جڑے مسلمان فوت ہو گئے نے اس پنڈیا دے جتے سب دی ارواح نو بخش دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کلام جو پڑھیا جو دا ثواب براہ براستہ ہے بواسطہ خدا میرے مل کرو جا. یا رب العالمین قبول فرما بارگاہ رسالت ماں آپ دے اندر پیش کرنے حضور پاک دے وسیلہ پاک نال سارے نبیاں پاکاں دی ارواح نوں پیش مبارکہ بارگاہ وچ پیش کر حضور دے وسیلہ جلیلہ نال آپ دی آل پاک یعنی صحابہ آپ دے آبا و اجداد اہل بیت اطہار سارے ولی اے آپ دی آل شامل نے. حضور دے غلاماں دا صدقہ انہاں پاکاں دا صدقہ اگا اساں سارے مومناں دی روحاں نوں بخشنے. جتنا ساڈے رشتہ دار قریب دے دور دے فوت ہو گئے مسلمان جڑے مرن سب نو بخش دے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا پلے تاری سلام نہیں ہو آونا کفر دے نال تینوں پینا ہے ٹکراونا. پولے پولے پیریس لام نہیں ہو آونا کفر دے نال تینوں پینا ہے ٹکراونا. جرت ایمان دی وکھانی تینوں پاوے گی غیرت ایمان دی وکھانی تینوں پاوے گی کر ضرور قربانی تینوں پاوے گی ایویں نہیں سونے تینوں سینے نال لاونا. پولے پولے پیری اسلام نہیں ہو آونا کفر دے نال تینوں پینا ہے ٹکراونا. پھڑی ہوئی سارے منافقاں دی چالے ہر بندے اگے اپنے پیٹ دا سوالے آوے اسلام ایتھے گل اے محالے گر جاندے گھری نا شہباز پھیرا پاوندا. پولے پولے پیری اسلام نہیں او آوندا کفر دے نال تینوں پینا ہے ٹکراونا. اسکول تے یہودی والا پیا سنو جال سی اسکول تے یہودی والا پیا سانو جال سی ایدے وچو یار ہویا نکلنا محال سی. پھر رب دتا سانو مرشد کمال سی پھر رب دتا سانو مرشد کمال سی اکو سجن ساڈا خاجا شفیع نظر آوندا. پل پل تری اسلام نہیں آمدا کفر دے نال تینوں پینا ہے ٹکراونا. امبا تائی چھڈ کے تے سک اسی چن لے پھل پھل چھڈ کے تے اک اسی چن لے غلط لیڈر یارو بلا شک اسی چن لے غلط لیڈر یارو بلا شک اسی چن لے ہر اک دھوں ساڈی نا سانو چڑھاوندا. پولے پولے پیری اسلام نہیں ہو آوندا کفر دے نال تینوں پینا ہے ٹکراونا. اگو ہاتھ ساڈے پورے ویری اسلام دے روادار ہے نو زبانی او دے نام دے عاشق نے پرانے انگریز دے نظام دے عاشق نے پرانے انگریز دے نظام دے ہر اک قدم ایتھے الٹا اٹھاوندا. پولے پولے پیری اسلام نہیں آوندا کفر دے نال تینوں پینا ہے ٹکراونا. آخری شعر اور میرے مرشد پاک دی کرامت. میرے خواجہ شفیع کولو پودا رب لوایا ہے میرے خواجہ شفیع کولو پودا رب لوایا ہے پھل جی